NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. In 2008 leidde de val van de bank Lehman Brothers de financiële crisis in. En nu dreigt hetzelfde door het omvallen van het Chinese bedrijf Evergrande. Is het echt zo erg of hebben we geleerd uit het verleden? Zometeen meer in Blok en Twan. En de zorgpremie verhogen om de salarissen in de zorg te verhogen. Ja, zijn we daar zo blij mee? Wat vind jij ervan, Twan? Wow. Straks bespreken we het met Arjan Vliegenthart van het Nibud. Dat zometeen dus. Eerst het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer doet de oppositie er nog alles aan om de plannen van het kabinet bij te schaven. Demissionair premier Rutte staat daar wel voor open, maar voor grote veranderingen is wat hem betreft geen ruimte. Verslaggever Roel Boelsjes. Hij vindt dat die grote wijzigingen echt in de formatie moeten worden bepaald. En alleen als die echt mislukt wil hij zoeken hoe toch meer plannen via de Kamer gemaakt kunnen worden om 2022 geen verloren jaar te laten zijn. Nou, de sfeer in de Kamer is een beetje kribbig tegen elkaar. En we moeten afwachten of dat helpt bij het maken van politieke deals vanmiddag. Vanochtend werd wel bekend dat het kabinet 675 miljoen euro uittrekt om de salarissen in de zorg te verhogen. Het demissionaire kabinet komt ermee tegemoet aan een wens van de Kamer. In Polen heeft een regio onder druk van de Europese Unie zijn LHBTI-vrije zone afgeschaft. In die zones willen lokale besturen dat kinderen en gezinnen niet langer in aanraking komen met LHBTI-ideologie. In de afgelopen 2 jaar zijn daarvoor in meer dan 100 Poolse gebieden resoluties aangenomen. Het Europees Parlement veroordeelde de plekken ten strengste en de Europese Commissie dreigde met het stopzetten van subsidies. Voor deze regio tussen Warschau en Krakau is dat een reden om de LHBTI-vrije zone af te schaffen. Een jongen van 12 uit Groningen mag zich van de rechter laten vaccineren tegen corona, terwijl zijn vader daarvoor geen toestemming geeft. De jongen was naar de kinderrechter gestapt omdat hij geen besmetting wil en hij met een veiliger gevoel op bezoek wil kunnen bij zijn oma die uitgezaaide longkanker heeft. De 112-meldkamers zijn nog altijd kwetsbaar door personeelstekort en verouderde ICT. In 2015 werd al duidelijk dat de regionale meldkamers hierdoor problemen hebben, maar daarmee is al die jaren weinig gedaan, zeggen de Inspectie Justitie en Veiligheid en het agentschap Telecom. De gemeenteraad van Nijmegen wil dat een omstreden asfaltcentrale vertrekt. De meerderheid stelt dat als er een juridische basis voor is, de fabriek zo snel mogelijk moet sluiten. Vorige maand bleek dat de fabriek veel meer gevaarlijke stoffen uitstoot dan is toegestaan. In Melbourne, in Australië, gaan bouwvakkers al dagenlang de straat op. Ze zijn boos op de lokale regering. Die heeft besloten dat bouwvakkers straks verplicht zijn om een coronaprik te halen. Correspondent Meike Weijers. Ze vonden namelijk dat er te veel besmettingen voorkomen onder bouwvakkers. En dat ze zich niet goed aan de coronamaatregelen houden. Dus vanaf morgen moeten alle bouwvakkers zich verplicht laten vaccineren. Of tenminste 1 prik gehad hebben als ze naar hun werk willen. En daar waren ze het absoluut niet mee eens. Dus ze zijn in grote getale de straat op gegaan. Inmiddels hebben ook andere mensen zich bij de protesten aangesloten. Zoals mensen die tegen vaccinaties zijn. Reisorganisatie TUI haalt alsnog tientallen Nederlandse vakantiegangers op van La Palma na de vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland. De vlucht met 79 Nederlanders is inmiddels op weg naar Nederland. Ze zouden gisteren worden opgehaald, maar toen werd er niet gevlogen uit angst voor as in de hogere luchtlagen. De vulkaan barstte zondag uit. Door de lavastroom zijn zo'n 350 huizen verwoest. Het tempo waarmee de lava stroomt is inmiddels afgenomen tot 4 meter per uur. Experts waarschuwen dat er explosies en giftige gassen kunnen ontstaan zodra de lava de zee bereikt. Het weer in het noorden kan het licht regenen en ook in het zuiden raakt het geleidelijk bewolkt. Het is 18 graden in het noorden en 21 in het zuidoosten. Het waait stevig, maar vanavond neemt de wind in kracht af. Morgen is het droog en zonnig en het wordt opnieuw maximaal 21 graden. Dankjewel Jeroen. Gaan we naar Tim Schaap van de ANWB. Tim, heb je al gehoord dat er een leuk berichtje was binnengekomen voor jou in de Radio 1-app? Vertel. Nou, Monique die heeft geschreven, ik word zo blij van de stem van Tim Schaap. Doet hij nog meer naast de verkeersinformatie, stem acteren, een luisterboek inspreken? Nou, nog niet. Nee, maar ik ga hem van harte aanbevolen. Nou, dat lijkt me leuk. Nou, gezellig. Nou, op dit moment, altijd leuk op de hol. Nee, op dit moment heb ik helaas minder goed nieuws. Er zijn namelijk een paar bijzonderheden. Ik begin op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat bij Den Hoorn 4 kilometer file. Daar is de afrit en de rechterreis ook dicht omdat er rommel op de weg ligt. Wat dat precies is durf ik niet te zeggen. Wel durf ik te zeggen dat het nog ongeveer een kwartier duurt voordat de weg er weer vrij is. Vertraging staat nu ongeveer een half uur. Ook file rijden op de A10, de ring van Amsterdam. Daar voor de Koentunnel richting het zuiden. 3 kilometer file, dat komt daardoor bergingswerkzaamheden. 1 van de tunnelbuizen is daar dicht. En tot slot de N201 van Hoofddorp naar Uithoorn. Daar bij het Amstel Aquaduct, daar is de weg dicht door een ongeluk. Ook daar is het onbekend hoe lang dit nog gaat duren. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO Plus. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Ben jij een accountant die houdt van aanpakken? Kijk op werkenbijflint.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo, kies een mix fruit. Bijvoorbeeld druiven en blauwe bessen. 3 voor maar 4,99. En Car van Sevitan. 2 blikken, ook voor maar 4,99. Ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Duizenden jonge Nederlandse vrouwen hebben in de jaren 50 tot de jaren 80 hun kind moeten afstaan. En ze deden dat onder dwang van hun ouders, de kerk of maatschappelijke werkers. Een trauma dat ze hun hele leven met zich meedragen. En morgen staat een van die afstandsmoeders tegenover de staat in de rechtbank. Dit product kan sporen van noten bevatten. Het is een simpele, maar ook vage waarschuwing die op producten staat. Dat moet duidelijker, vindt TNO. En na onderzoek komen er nu eindelijk betere richtlijnen voor mensen met een allergie. Maar eerst hoe de val van één bedrijf zou kunnen leiden tot een financiële crisis. 260 miljard euro, dat is de schuld van het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande. Een faillissement dreigt en gevreesd wordt dat dit voor de hele wereldeconomie gevolgen zou kunnen hebben. Maar voorlopig is er een noodoplossing. Vandaag is de deadline voor een schuldbetaling van ruim $83 miljoen. De rekening lijkt voorlopig te kunnen worden betaald, maar de toekomst is allerminst zeker. En daarom... 5 vragen over... de schuldenberg van het Chinese Evergrande. En die 5 vragen gaan we stellen aan Arjen van Dijkhuizen, China-econoom bij ABN AMRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is een schuldenberg in het Chinees? Dat zou ik zo eerlijk gezegd niet weten. Nee, dan gaan we naar de 5 vragen. 1. Voor wie Evergrande nog niet kent, wat is het precies voor bedrijf? Evergrande is een van de grootste vastgoedontwikkelaars van China. Het is opgericht in 1996 en heeft zijn hoofdkantoor in Shenzhen. Maar het zit ook in andere sectoren. Het is eigenaar van 2 recreatieparken, ook van een voetbalclub. Het is ook actief in de bouw van elektrische auto's, zit in gezondheid, entertainment enzovoort. Om dit allemaal te kunnen financieren heeft het bedrijf veel schulden uitstaan bij banken, andere financiële instellingen en beleggers. In totaal inderdaad zo'n ruim 250 miljard euro. Het bedrijf is nu in betalingsproblemen gekomen omdat het te veel geleend heeft en omdat de overheid de regels voor lenen voor vastgoedbedrijven sinds vorig jaar heeft aangescherpt. Dat noemen ze ook wel het beleid van de 3 rode lijnen. Ja, want is dat ook de reden dat die beurskoers sinds begin dit jaar is gedaald met 85%? Ja, dat is absoluut heeft dat ermee te maken. En natuurlijk ook de recente onrust rondom verplichting die ze moesten nakomen. En na rating defaults dreigde te gaan missen. We zeiden het al, het kan grote gevolgen hebben. 2. Hoe verweven is dit bedrijf in de Chinese economie en ook met de wereldeconomie? Het bedrijf is een belangrijke speler in de Chinese vastgoedsector. En de Chinese vastgoedsector is weer belangrijk voor de Chinese economie. Het aandeel van deze sector in het Chinese BBP wordt geschat op zo'n 25%. En daarmee ligt dat een stuk hoger dan wij hier in het Westen gewend zijn. Dus hoe het met de Chinese vastgoedsector gaat, dus met Evergrande, zal voor een belangrijk deel bepalen hoe het met de Chinese economie gaat. En hoe het met de Chinese economie gaat is weer van belang voor de wereldeconomie. China is immers de tweede economie ter wereld. En bijvoorbeeld op het vlak van grondstoffen is het zelfs de belangrijkste speler ter wereld geworden. Ja. En wat betreft Nederland, zijn er specifieke Nederlandse sectoren verbonden aan Evergrande? Nou, ik volg China meer vanuit een macrohoek en niet zozeer vanuit een bedrijfsspecifieke hoek. Maar in het algemeen geldt dat wij natuurlijk een belangrijk exportland zijn. Als China afkoelt, koelt de wereldhandel af. En dat is voor een zeer exportgeoriënteerd land als Nederland nooit goed. Goed, ja, we kunnen niet heel veel speculeren. 3. Maar toch, wat zouden de gevolgen kunnen zijn voor de Nederlandse en Europese bedrijven als Evergrande onverhoopt omvalt? Ja, als het helemaal misgaan met Evergrande en daarmee denk ik ook met de Chinese vastgoedsector, kan dat flink negatief doorwerken op de groei van China. Ik zei het al eerder, maar dat heeft ook weer gevolgen voor de groei van de wereldeconomie, de groei van de wereldhandel en dus ook voor de groei in Europa en in Nederland. Een afkoeling van de vraag in China, bijvoorbeeld naar materiaal om te bouwen, betekent ook een afname van de invoer van China. Verder, naast dat soort effecten, moet je ook denken aan financiële markten. We hebben al behoorlijke reacties gezien op de aandelenmarkten wereldwijd. Jullie noemden net al het aandeel Evergrande, maar we hebben ook wat meer paniek wereldwijd gezien. Denk ook aan grondstoffenmarkten. Alles wat er in China gebeurt, werkt gelijk door op de markten voor bijvoorbeeld metalen. Evergrande moet vandaag dus $83,5 miljoen aan rente over obligaties betalen. 4. Hoe kunnen ze dat nu toch betalen? De paniek over Evergrande was deels ontstaan omdat verwacht werd dat het bedrijf vandaag haar renteverplichting op uitstaande leningen niet zou kunnen nakomen. Gisteren werd al bekend dat voor een deel van deze verplichtingen afspraken zouden zijn gemaakt met enkele obligatiehouders. Dat zou gaan om een lening in de Chinese munt, de yuan. Vandaag werd bekend dat de Chinese overheid Evergrande zou hebben verteld dat men alles in het werk moet stellen om ook een akkoord te sluiten met obligatiehouders van een lening in dollars, waarover ook vandaag rente zou moeten worden betaald. Het lijkt er dus op dat alles in het werk wordt gesteld om een officiële default of wanbetaling over deze verplichtingen te voorkomen. Ja. Hoe ze dat precies betalen is nog niet bekend. Meer details moeten erover nog naar buiten komen, denk ik. Want nu is er dus die noodoplossing vanuit de Chinese overheid. 5. Maar wat moet de overheid verder nog doen om Evergrande na deze noodoplossing overeind te houden? Misschien is het wel goed om onderscheid te maken tussen de korte en de wat langere termijn. Dus op de korte termijn lijkt erop dat de overheid tijd wil kopen. Men dringt aan op het voorkomen van wanbetaling. De centrale bank voert allerlei acties door om de stabiliteit in het financiële systeem in China te beschermen. Op de langere termijn denk ik dat er een paar punten van belang zijn. Ten eerste, de overheid wil eigenlijk een beetje af van de gedachte dat ze altijd iedereen volledig gaan uitkopen als er zich een probleem voordoet. Mm-hmm. Dat zou leiden tot wat we noemen moral hazard. Hè. Dan kan je gewoon lekker doorgaan met z'n allen en verandert er niks. Ja, dan schep je zou dus best kunnen dat er. Ja. Precies. Het zou best kunnen dat er een soort van herstructurering van schulden toch zit aan te komen. Over de tijd, zeg maar. Aan de andere kant willen de Chinese autoriteiten niet dat de financiële stabiliteit in China in gevaar komt. Dat is eigenlijk altijd heel belangrijk bij ze geweest bij het managen van dit soort crises. Je wilt niet dat er chaos ontstaat met grote gevolgen voor de vastgoedsector, de reële economie en het financiële stelsel in China. Wat je ook ziet de laatste tijd is een beweging richting wat ze noemen common prosperity, dus gemeenschappelijke welvaart. Het aanpakken van een groot bedrijf dat zich niet goed aan regels houdt past daar wel bij, maar het slachtoffer laten worden van de Chinese middenstand, Chinese huishoudens die graag hun woningen willen krijgen, dat past daar niet bij. Al met al denk ik dat voor de hand ligt dat er een soort oplossing komt die hierbij past. Dus wel wat schuldherstructurering, maar niet het compleet laten omvallen van het bedrijf. Er zouden ook plannen zijn om het bedrijf te laten opknippen. En dan kunnen andere bedrijven er misschien wel voor zorgen dat die huizen gewoon worden opgeleverd en de Chinese huishoudens niet het slachtoffer zijn. Er is nu wat tijd gekocht, maar we moeten dus wachten op verdere communicatie vanuit Peking. Dankjewel. Arjan van Dijkhuizen, China-econoom bij ABN AMRO. Breathe. Zij had ooit een plakboek van Simon Le Bon. Haar naam M. Blok. Ja, toch? Oh, dat was een geweldig plakboek. Ja. Ik ga hem eens opzoeken. Duran Duran, Hungry Like the Wolf. We schakelen naar Den Haag, naar de Tweede Kamer. Dat debatteert over de plannen voor volgend jaar. Politiek verslaggever Wilma Borgman van de NOS. Goedemiddag. Hey, hoi. Ja, de Kamer had veel wensen gisteren. Worden ze het nog eens over veranderingen? Nou, daar leek het vanochtend niet bepaald op. Want de stemming was vanochtend bepaald niet eensgezind. Het kabinet is dan wel door de knieën gegaan voor de wens van de Kamer om de zorgsalarissen te verhogen. Maar er is vanochtend een stevig robbertje gevochten over hoe die salarisverhoging nou betaald moet worden. En daar zijn ze nog niet uit. En nu hebben ze het over een ander heikel onderwerp, namelijk de woningmarkt. De Tweede Kamer wil de belasting die woningcorporaties betalen afschaffen. Dat heet de verhuurderheffing. Want dan houden die corporaties meer geld over om woningen te bouwen, is de gedachte. Maar dat kost meer geld dan het kabinet ervoor over heeft. En daar zijn ze ook nog niet uit. Maar de stemming begint wel een beetje op te knappen. Luister maar even naar een stukje uit het debat. Ook over de woningmarkt, als Klaver van GroenLinks aan Rutte vraagt hoe die nu oordeelt over het beleid van VVD-ministers van Wonen uit het verleden. Stef Blok heeft de sociale woningen en andere woningvoorraad in de uitverkoop gedaan. Kan hij reflecteren op de afgelopen 10 jaar volkshuisvestingsbeleid van zijn kabinetten? Ik denk dat we een belangrijke stap hebben gezet, maar dat er nog verschrikkelijk veel te doen is. En overigens zou ik dolgraag met heer Klaver in een kabinet zitten. Voorzitter, dat treft. Lilian Ploemen en ik ook. Maar het is ook mooi om het hier met elkaar te bediscussiëren. En dus is mijn vraag, is de heer Rutte bereid om de komende periode dat liberale denken toch echt even thuis te laten en een grotere rol voor de overheid daar neer te leggen en speculanten stevig aan te pakken en te zorgen dat huisjesmelkers niet meer de eerste zijn die een woning kunnen kopen, maar dat ze naar starters gaan. De heer Klaver. Ik ben het daarmee eens. Ja. Ja. Tot slot. Dat is mooi. Dus dat betekent, als ik het goed begrijp, dat we gaan zorgen dat er een maximum huur komt. Omdat je nu ziet, zeker in de grote steden, dat de huren exploderen. Omdat die huisjes maar kunnen vragen wat ze willen. Dat is mooi, dat is absolute winst. Laten we daar heel snel mee beginnen. Dank u wel. De minister-president. Ik ben het helemaal eens met de beleidsdoelen die Klaver net schetst. Maar dat vraagt van ons allebei, als we dadelijk met z'n tweeën in zo'n kabinet zouden zitten, dat we bereid zijn. om even niet vanuit de eigen heilige huisjes te denken, figuurlijk zeg ik het hier, van wat GroenLinks al 30 jaar roept over de woningmarkt, of wat de VVD al 30 jaar roept over de woningmarkt, maar dat we met elkaar zeggen, laten we nou eens in zo'n formatie een dag pakken en een diepe analyse maken van het probleem. Dan ben ik bereid om even alle heilige huisjes op te geven. Maar als ook de heer Klaver dat dan wil doen, want die komt dan, hoor ik net, toch met een aantal bekende thema's. En misschien heb je er een paar voor nodig, ik sluit dat helemaal niet uit. Maar ik zou ook hem willen uitdagen, laten we gewoon eens even met een leeg velletje dit gaan doen. Met een leeg velletje dit gaan doen. En maar betekent dat dan of hij bereid is om de hypotheekrenteaftrek verder te beperken? Bijvoorbeeld over VVD-heilige huisjes gesproken. Nou, zover is Rutte dan nog weer niet. En als het al zover komt, dan moet dat echt bij de formatie worden geregeld, zei hij. En gaat de Kamer nog meer veranderingen afdwingen? Nou, er ligt best nog een flinke wensenlijst, maar Rutte is geen cadeautjes aan het uitdelen. Hij zegt steeds, laat maar zien als Tweede Kamer dat je een meerderheid vindt voor die wensen. En dan niet alleen over de wensen zelf, maar vooral ook waar die van betaald moeten worden. En dat zullen we toch in de loop van de debat vanmiddag moeten afwachten, Tom. We spreken je straks weer. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Het kabinet trekt 675 miljoen euro uit om de salarissen in de zorg te verhogen. Ja, wie dat moet betalen, misschien wij allemaal, via een verhoging van de zorgpremie, wordt nu over gedebatteerd in Den Haag. En we praten erover met Arjan Vliegendhart van het Nibud. Goedemiddag, Arjan. Dag, Micha. Goedemiddag. Ja, dat is een hekelpunt natuurlijk. Ook niet voor niks dat daar nu over wordt gedebatteerd. Want het zou gaan over of wij gaan het betalen vanuit de zorgpremie of vanuit de vennootschapsbelasting. Ik kan me voorstellen dat jij dat laatste zou willen. Ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk een hele begroting. En dan is het voor een deel is het vestzakbroekzak. Ik snap natuurlijk het politieke debat over hoe je dat moet financieren. Dat snap ik heel goed. Daar is volgens mij in Den Haag druk mee bezig. Het is natuurlijk net als met een huishoudboekje. Ja, als je ergens extra geld eruit wil geven, moet je het ergens anders vandaan halen. En als je in een huishouden met vrouwen en kinderen moet debatteren over waar moet bezuinigd worden. Dan heeft iedereen een ander idee. Nou, zo is dat ook op dit moment in Den Haag. Ik denk dat het heel goed is dat de salarissen in de zorg zouden stijgen. We hebben natuurlijk het gisteren uitgebreid gehad over die koopkrachtplaatjes. Ja. En die eigenlijk weinig stijging laten zien. Terwijl we denk ik afgelopen jaar wel onze handen een stuk hebben geklapt voor de mensen in de zorg. Dus dat daar op een gegeven moment ook op een bepaalde manier boter bij de vis komt. Dat snap ik heel goed. En laten we hopen dat ze eruit komen waar het dan van betaald moet worden. Ja, maar ja, ze doen dat om die middeninkomens in de zorg vooruit te laten gaan. Om die te verhogen. Ja, het zou toch wel mooi zijn als de bedrijven daarvoor op moeten draaien, toch? Het zou alles mooi zijn wanneer mensen niet zelf hoeven te betalen. Hè. Tegelijkertijd, dat is ook de essentie van zo'n begroting. Die gaat over miljarden. En daar moet je linksom en rechtsom kijken hoe je dat doet. Er zit een logica in wanneer je zegt, ja, het zorgsysteem zoals we dat in Nederland hebben, dat betaald wordt door premies. Ja, dat moet op een bepaalde manier zichzelf proberen te sluiten. En dan is met name de belangrijkste vraag, wat doe je dan met de zorgtoeslag? Laat je iedereen betalen of ontzie je de laagste inkomens, zoals nu het voorstel lijkt te zijn, door de zorgtoeslag mee te laten stijgen? Of haal je het uit een ander deel van de begroting? En dan kan het inderdaad komen van de winstbelasting. Maar je kunt ook aan andere dingen denken. Wat dat betreft is er natuurlijk heel veel ruimte. En die 600 miljoen, hoewel het heel veel geld klinkt, maar een relatief klein gedeelte van die begroting die vandaag wordt bediscussieerd. Dan gaan we het hebben over energiearmoede. Dat heerst. Ruim 500.000 huishoudens heeft moeite met het betalen van de energierekening. Maar is dat niet van alle tijden? Ja en nee. Dus ja, met enige regelmaat zien we dat die prijzen op de energiemarkt stijgen. En dan krijgt het extra aandacht. En dan gaat het een discussie over hoe kun je een beetje sparen op die energierekening. Ben je al overgestapt? Wat is een goede manier om je periode vast te zetten? Maar daaronder zit denk ik ook gewoon een hele discussie over de toekomst van onze samenleving en hoe we met energie omgaan. En nu is de energieprijs hoog. En zie je dat mensen daar ook extra last van hebben. Maar daarachter komt misschien wel de veel belangrijkere vraag. Hoe willen we nou onze huizen isoleren zodat we minder energie nodig hebben? En daar zien we, en daar maken wij ons toch vooral zorgen om, dat heel veel mensen eigenlijk niet het geld hebben om ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk minder energie gaan gebruiken doordat ze hun huis isoleren. En dat voor een deel deze groep ook in huurwoningen woont. Ja. Waarbij ze überhaupt zelf niet kunnen kiezen voor zonnepanelen. Maar afhankelijk zijn van wat woningbouwcorporaties of huurbazen doen. Dus er komt hier veel van achterweg. En de energieprijs is nu hoog. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen schrikken van wat ze moeten betalen. Zeker als je al een smalle beurs hebt. Misschien gaat die binnenkort wel weer naar beneden. Maar op termijn zal die doorstijgen. Daar moet wat aan gebeuren. Want afgelopen week kwamen er ook allerlei verhalen door van onbetaalbare gas- en lichtrekeningen in Spanje. Is dat een voorbode voor Nederland? Ja, je mag hopen van niet. Dat we het in Nederland net even ietsje beter op orde hebben. Maar je ziet natuurlijk wel dat hier niet alleen maar de economische wet van vraag en aanbod speelt. Maar ook hele grote geopolitieke vraagstukken. Hoeveel gas levert Rusland tegen welke prijs aan West-Europa? Daar speelt niet alleen, zullen we zeggen, de economische logica een rol. Maar ook de geopolitieke logica. En dat maakt dat het allemaal wel erg grillig en onvoorspelbaar wordt. En dat gaat ook echt wel voorbij de huishoudportemonnee zoals het Nibud bestudeert. Kijken wij toch met name naar hoe kunnen mensen nou ervoor zorgen dat ze in ieder geval zo min mogelijk van dat gas en elektriciteit nodig hebben. Dus op een goede manier naar verduurzaming en het besparen van op je energierekening. Maar ja, het hangt natuurlijk wel enorm samen met de wooncrisis. Want op het moment dat die huizenprijzen zo hoog blijven en op het moment dat die huren zo hoog blijven, ja, dan is er natuurlijk minder geld over om je huis te isoleren. Nee, Michel, je staat de spijker op zijn kop. En dat is denk ik dus ook een probleem. En ik denk dat het daarom ook goed zou zijn dat we binnenkort gewoon een missionair kabinet krijgen die dit soort onderwerpen aanpakt. Want ik denk dat inderdaad, als je dit overlaat aan huishoudens op zichzelf, dat we twee dingen zien. Dat een heel deel van de samenleving eigenlijk gewoon het geld niet heeft om die verduurzaming te betalen. Andere groepen hebben misschien het geld er niet voor over hebben. Dat speelt misschien ook nog wel een rol. Het blijft heel wonderlijk dat als je een nieuw huis koopt, je wel meteen automatisch een nieuwe keuken erin plaatst. Maar toch eerst na gaat denken of je die zonnepanelen ook doet. Ja. Terwijl dat misschien zich nog wel terugverdient. En die keuken is toch op een gegeven moment toch kwijt. Dus mensen zijn ook heel emotioneel met hun geld. Ja, en dan is het ook denk ik van belang dat er een overheid is die daarin stuurt. En ook aangeeft wat daar de kaders zijn waaronder die verduurzaming plaats gaat vinden. Zolang dat niet het geval is, denk ik ook dat de samenleving het zelf niet kan oplossen. Nou ja, dus een nationaal isolatiefonds. Ja, bijvoorbeeld. Hè, dat is een van die voorstellen waarin dat kan. En we hebben natuurlijk ook gezien hoe succesvol je bijvoorbeeld met subsidies zonnepanelen kunt stimuleren. En op een gegeven moment zelfs ook die subsidie wat kan afbouwen. Omdat het uiteindelijk goedkoper wordt. En er meer zonnepanelen worden geproduceerd die het beter doen en relatief goedkoper zijn. Maar dan ben je wel als overheid aan zitten om, zullen we zeggen, die ontwikkeling aan te jagen en aan te stoten. Ja, en als dat niet gebeurt, dan blijven mensen toch vaak wachten op een subsidie die misschien in de toekomst komt. Maar als die niet komt, betekent dat ze in het hier en het nu wel een hoge energierekening hebben. Tot slot, Arjen, rij je elektrisch? Nee, ik rij een tweedehands oude Renault. Dus dat scoor ik nog niet goed daarin. Gekocht van een oud dametje. Enfin, er is in ieder geval zoveel vraag op dit moment naar. Genoeg om de helft van het elftal van mijn dochter. Ja, oké. Okay, ja. Ja, zo'n hele grote laadbak, heel goed. Er is nu zoveel vraag naar elektrisch rijden dat de subsidie voor de aankoop van een elektrische auto verder omlaag gaat. Maar is dat eigenlijk niet vreemd? Want we willen toch hebben dat er zoveel mogelijk mensen de overstap maken? Ja, dus kijk, dat is het dubbele. Hè? Ik noemde net het voorbeeld van die zonnepanelen. Daar had je ook aanvankelijk een hele hoge subsidie. En die wordt nu langzaam en zeker hier en daar wat afgebouwd. Ook omdat uiteindelijk die panelen goedkoper zijn geworden. Dat geldt ook voor het elektrisch rijden. Uiteindelijk gaat het erom, worden die elektrische auto's nou goedkoper? En kunnen ze de concurrentie met die reguliere auto's op een goede manier aan? En ik denk dat daarvoor is die subsidie bedoeld. Die is niet bedoeld om iedereen gratis een elektrische auto te laten rijden. Maar eigenlijk het verschil of de overgang van elektrisch naar of na elektrische auto's te stimuleren. Dat Jan Modalem ook kan rijden? Jan Modalem ook kan rijden. Heel simpel gezegd, dat niet alleen de Tesla's ervan worden aangeschaft, maar ook de goedkopere varianten van elektrisch rijden. Zodat iedereen er in de samenleving op een goede manier mee kan komen. En de vraag is natuurlijk van, is die subsidie daarvoor nu nog toereikend? Ja. Ik denk dat je hem daarop moet toetsen. Dat zal de toekomst ook voor een deel moeten wijzen. Dat weten we volgens mij gewoon niet helemaal zeker. In ieder geval het Nibud weet dat in ieder geval nog niet helemaal zeker. Maar dat is volgens mij wel waar je zo'n subsidie op wilt toetsen. Namelijk faciliteert het dat mensen als ze een keuze hebben voor elektrisch kiezen in plaats voor dan voor diesel of gewoon benzine. Dat moeten doen. En veel meer is zo'n subsidie eigenlijk niet voor bedoeld. Dus dat je hem op een gegeven moment afbouwt als auto's goedkoper worden, is nog zo gek niet. Dankjewel. Arjen Vliegendhart van het Nibud. Tot volgende week. Straks het opmerkelijke huwelijk tussen bondscoach Louis van Gaal en Telstar. Morgen heeft hij daadwerkelijk de leiding bij een wedstrijd van de nummer 18 van de keukenkampioendivisie. En over een uur is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona, over andere medische zaken, laat het ons weten via de app van Radio 1 of de mail blokentan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 2:30. Het nieuws met Jeroen Tjepkema. Een jongen van 12 uit Groningen mag zich van de rechter laten vaccineren tegen corona, terwijl zijn vader daarvoor geen toestemming geeft. De jongen was naar de kinderrechter gestapt omdat hij geen besmetting wil en hij met een veiliger gevoel op bezoek wil kunnen bij zijn oma die uitgezaaide longkanker heeft. Reisorganisatie TUI haalt alsnog tientallen Nederlandse vakantiegangers op van La Palma na de vulkaanuitbarsting. De 79 Nederlanders zouden eigenlijk gisteren worden opgehaald, maar toen werd er niet gevlogen uit angst voor as in de hogere luchtlagen. Het demissionaire kabinet trekt 675 miljoen uit om de salarissen in de zorg te verhogen. Het kabinet komt ermee tegemoet aan de wens van de Kamer. De loonsverhoging wil het kabinet betalen via een jaarlijkse verhoging van de zorgpremie met 13 euro. Maar dat stuit op verzet van de oppositie. En Nieuw-Zeeland denkt erover om mensen in de wachtrij bij fastfoodrestaurants de mogelijkheid te geven zich te laten vaccineren. Gisteren eindigde de lockdown in Auckland. Bij veel fastfoodrestaurants ontstonden toen lange rijen. Mischa Blok en Jan van Peperstraten. Morgen staat Trudy Schelen-Gerts in de rechtbank tegenover de staat. Trudy moest als tienermoeder haar kind verplicht afstaan omdat ze nog niet getrouwd was met haar toenmalige vriend. En Trudy is hierbij slechts één voorbeeld. Er zijn duizenden vrouwen bij wie dit is overkomen. En een van hen is Irene Essenberg. Ze is hier te gast samen met Christel Don, die het boek Afstandsmoeder schreef. Beide goedemiddag, fijn dat jullie er zijn. Allereerst Christel, in jouw boek heb je 10 Nederlandse afstandsmoeders aan het woord gelaten. In de jaren 50 tot de jaren 80 hebben duizenden vrouwen hun kind gedwongen af moeten staan. Waarom gebeurde dat juist in die periode? Nou ja, het gebeurde natuurlijk ook al voor 1956, maar 1956 is een heel belangrijk jaar, omdat toen de adoptiewet werd ingevoerd in Nederland. En toen was het op dat moment mogelijk dus voor pleegouders om een kind te adopteren. En je ziet dat vanaf dat moment een aantal ontwikkelingen samenkomen. De vraag naar pleegkinderen neemt enorm toe, adoptiekinderen. Want er waren in die tijd natuurlijk nog niet echt de medische middelen om alsnog zwanger te worden als je kinderloos was. Psychiaters beginnen zich en de wetenschap begint zich met de ongehuwde moederzorg te bemoeien. Terwijl dat daarvoor heel erg het terrein was van vrijwilligers. En die psychiaters, en in het bijzonder Han Heijmans en Kees Trimbos, die zijn van mening dat moeder en kind, of dat een ongehuwde moeder eigenlijk ongeschikt is en labiel is om voor een kind te zorgen op het moment dat ze ongetrouwd zwanger raakt. En dit zijn ideeën die ze heel erg propageren, ook in die tijd op allerlei plekken waar ongehuwde meisjes aankloppen ook als op het moment dat ze zwanger raken. En je ziet dat dan de opvattingen over ongehuwde zwangerschap een beetje beginnen te kantelen. En dat was het voorheen nog het idee dat je moeder en kind alleen in hele zeldzame situaties scheidt. Zie je dan dat op heel veel plekken en ook bij heel veel moeder-kindtehuizen de opvatting heerst dat het beter is, of dat het in het belang is van het kind, dat het opgroeit bij een gezin met een moeder en een vader. En dat er dus veel meer aangestuurd begint te worden op op afstand doen. We praten hier onder meer over vanwege die zaak dus morgen van Trudy Schelen-Gerts. Kun je die zaak eens kort schetsen? Nou, Trudy Schelen-Gerts die heeft, dat is ook een afstandsmoeder. Die is in de jaren 60 zwanger geraakt. Een tijd waarin dat dus een ongehoorde schande nog steeds was als je ongetrouwd in verwachting raakte. En zij klaagt de staat aan vanwege de mensonterende manier waarop zij destijds van haar kind is gescheiden. Want haar ouders die vonden dat ze het kind niet kon houden. En ze heeft heel erg maatschappelijk werkers, haar ouders, nonnen in het tehuis waar ze terecht kwam, hebben heel erg aangestuurd op dat ze dat kind zou afstaan. Dat ze daar niet alleen voor kon zorgen. Terwijl zij eigenlijk van mening was, nou, ze had een opleiding afgerond, dus ze kon gewoon aan het werk. Ze dacht van, nou ja, die vader, dat zat niet mee, maar ik kan dit prima alleen rooien. En toen is tegen haar zin in, heel even in het heel kort samengevat, want er zijn natuurlijk heel veel meer ins en outs aan dit verhaal, maar is het kind bij haar weggehaald na de geboorte. En ze heeft nog heel erg haar best gedaan, ook na de geboorte, om het terug te krijgen op allerlei manieren. Maar dat mocht niet baten. En dus zij zegt van ja, dat waren door de overheid gefaciliteerde instellingen. Hè? Want het ging om de Raad van de Kinderbescherming die hierbij betrokken was. Het ging om tehuizen voor moeder en kind. Dus de overheid had haar eigenlijk moeten beschermen. En helemaal als je bedenkt dat toen de adoptiewet werd ingevoerd, ik heb een parlementair debat daarover gelezen, er al gewaarschuwd werd, deze adoptiewet die gaat heel veel druk leggen op ongehuwde moeders om hun kind af te staan. En deze instellingen die hebben als taak om dat te voorkomen. Dus het werd al voorzien. Het is niet gebeurd. Over deze specifieke zaak zometeen veel meer in één vandaag. Ja, en ook in de studio Irene Essenberg. Jij was zelf 16 jaar hè, toen je kind gedwongen afstond. Ja. Ik kan me voorstellen dat je het verhaal, als je dat hoort van Trudy, dat je daar veel in herkent. Ja, alleen bij mij was al vanaf het begin af aan duidelijk dat ik het kind af moest staan. Ik woonde nog bij mijn ouders thuis. En mijn vader wilde absoluut niks ervan weten dat dat kindje bij ons in huis kwam. Dus bij mij was het eigenlijk al vanaf begin af aan duidelijk dat dat kind moest geadopteerd worden. Ja. En wat vond jij daarvan? Vreselijk. Want ik vond dat ik heel veel liefde aan een kindje kon geven. Alleen, er waren geen voorzieningen. Mijn ouders wilden me niet in huis met een kind. En de instanties die drukte mij ook op mijn hart van, ja, maar waar wil je dan heen? He, je hebt geen rode cent. Ik was net 17 toen ik bevallen was. Ik had geen rode cent en waar moest ik heen? Dus ze hebben me zo onder druk gezet dat ik eigenlijk niet anders kon dan toe te geven dat het dan maar geadopteerd moest worden. Ja. En uiteindelijk, je bent bevallen van je kind. Ja. Je hebt het kind nooit gezien, hè? Daarna. Nee, ik kwam in de kraamkliniek of in een kliniek terecht, waar ze me dan in slaap hebben gebracht. En toen ik wakker werd, toen lag ik alleen op een kamertje en mijn kind was weg. Ja, en er was verder ook niemand waar je wat aan kon vragen. Ik heb daar de nodige verzorging gehad. En als ik wat vroeg aan de verpleegkundige, dan fluisterden ze van, wij mogen niet met jou praten. En daar heb ik 10 dagen gelegen en daarna moest ik weer naar school. En hoe is het nu om na al die jaren hierover te praten? Moeilijk. Ja. Heb je contact gehad daarna met je kind? Nee, er is wel nadat ik bij de stichting Afstandsmoeders kwam, die opgericht was door Wil van Sibylle, heb ik geleerd om daarover te praten. En die vrouwen zeiden tegen mij, je kan via de FIOM kan je een zoektocht doen. En dat is gebeurd. En ze hebben hem een brief geschreven waar die op gereageerd heeft van, waarom nu? Ze heeft 32 jaar lang niks laten horen, waarom nu wel? Maar wat wij niet mochten, dat was zoeken. En we moesten echt zwijgen over wat ons gebeurd was. Dus ik had graag contact willen opnemen eerder, maar dat mocht niet. Want dat zwijgen werd opgelegd door? Door de instanties. Want wat moesten mensen wel niet van mij denken? Ik was toch heel erg slecht. En als mensen wisten dat wat mij was overkomen, dan zouden ze me laten vallen. En geen man wilde meer met me trouwen. En dus je zwijgt. Ja. Christel? Ja, het werd vaak als een soort advies gegeven. Van je kan hier beter, maar ja, weet je, die meisjes waren soms ook tijdens hun zwangerschap over de grens bij familie waren ze geweest. Of in zo'n een aantal maanden of weken in zo'n doorgangshuis. Om maar niet, zodat de omgeving maar niet zou weten dat ze zwanger waren. Dus wat Irene zegt, dat heb ik ook van heel veel vrouwen gehoord toen ik aan afstandsmoeders werkte. Dat er daarna kregen ze de instructie dan wel van familie, ouders of hulpverleners. Van zwijg hier maar over. Ja. En dientengevolge hebben dus heel veel vrouwen jarenlang, bijna een heel leven soms, met dit geheim rondgelopen en nog steeds. Want het is eigenlijk maar een kleine groep die durft te spreken, omdat dat trauma en dat taboe, dat is nog steeds enorm. Ja, Irene, heb je dat zelf, dat gevoel ook veel gehad? Van het is een taboe, ik mag er niet over praten. Ja, het is een heel eenzaam gevoel. Je bent gewoon heel eenzaam. Ook ik ben weggestuurd. Ik ben naar Duitsland gestuurd, naar familie. En daar werd ook niet over gesproken. Ik heb ook geen controles gehad. Er is geen maatschappelijk werker geweest die met mij gesproken heeft van, hoe is het nou voor jou? En dat geeft gewoon een heel eenzaam leven. Bang dat mensen het te weten komen. En de vrienden die je hebt van, nou, stel je voor dat die het te weten komen, die laten me gewoon weer vallen. Dus je houdt angstvallig je mond dicht. En die uitleg, kon jouw zoon niet volgen? Dat je dat de reden was dat je 32 jaar lang niets van je had laten horen? Ik weet het niet. Ik heb hem nooit gesproken. Hij heeft in die brief laten weten van, waarom nu wel? Ik heb ze 32 jaar, heeft ze niks van zich laten horen, dus... Christel, waarom ben jij hierin gedoken? Nou, omdat ik gewoon extreem geraakt werd toen ik voor het eerst dit soort verhalen hoorde. En ik dacht, waarom weet ik hier zo weinig van? En toen bleek dat mensen in de 60 en 70 hier wel wat vaker al verhalen over hadden gehoord. En ik ken natuurlijk wel verhalen over buitenlandse adopties. Maar ik had geen idee dat dit in Nederland op zo'n grote schaal was gebeurd. En ik snapte het ergens ook niet hoe dat kon. Dat op het hoogtepunt waren het meer dan 1000 adopties per jaar, dat zoveel vrouwen nadat ze 9 maanden een kind hadden gedragen, dat zouden afstaan. Dus toen dacht ik, zoveel was er ook nog niet. Het waren echt enkelingen die sinds de jaren 80, zoals Wil van Sibylle en een paar andere afstandsmoeders, strijden voor erkenning. Toen dacht ik, dit zijn geen incidenten. Ik moet er gewoon eens een aantal interviewen, zodat het ook voor een groot publiek duidelijk is wat dat eigenlijk betekent. Wat de impact is op je leven als je zoiets meemaakt. En het antwoord wat Irene heeft gekregen van haar kind, van haar zoon, is dat ook iets wat heel veel moeders meemaken? Ja, dat is. Ik heb niet de precieze cijfers. Ik weet wel dat herenigingen voorkomen, maar ook heel vaak na een aantal jaren weer fout gaan. In de zin van dat er toch niet genoeg is om contact te blijven houden, of dat er toch te veel pijn is. Want we hebben het nu over de moeders, maar deze rechtszaak die gaat natuurlijk is van de afstandsmoeders, maar die is voor heel veel betrokkenen van belang. Want er zijn ook ontzettend veel kinderen. Die baby's, waar we de moeders en de baby's hebben het nu over, maar die baby's zijn inmiddels volwassen mannen en vrouwen. Die deze rechtszaak ook voor een deel op de voet volgen. Omdat zij zijn de spiegelverhalen van deze afstandsmoeders. Dus zij hebben ook dossiers en zitten ook met vragen en zoektochten en hun pijn. En willen ook graag dat een externe partij zich eens uitspreekt over deze geschiedenis in Nederland. Omdat er fouten zijn gemaakt. En dat kunnen zij, want ik spreek ook met kinderen, met afstandskinderen. Zij hebben ook dossiers waarin ze soms denken, hè? Maar er staat hier aan de ene kant dat mijn moeder liefdevol met me speelde. Maar ik ben afgepakt, kennelijk omdat ze in een verkeerde buurt woonde. En mijn moeder dan dus. En van tafel en bed gescheiden van mijn vader leefde. Dit zijn natuurlijk dramatische gebeurtenissen. Op zich gaat een rechtszaak daar natuurlijk geen verandering in brengen. Want wat willen deze afstandsmoeders met deze rechtszaak bewerkstelligen? Is dat een sorry? Is dat geld? Is dat informatie? Nou, ik denk in de eerste plaats erkenning. Dat kan beginnen met excuses. Ik moet daardoor even denken aan Australië. Daar is in 2013 in verschillende westerse landen speelt een soortgelijk geschiedenis als in Nederland. In Australië gaan ze daar heel mooi mee om. Daar is in 2013 door de premier Julia Gillard op een hele aangrijpende manier excuses gemaakt. In een zaal met 800 betrokkenen, waaronder heel veel afstandsmoeders. Terug te kijken op YouTube, deze speech is echt heel ontroerend. En nu, toevallig 2 weken geleden, is er een heel omvangrijk rapport verschenen met meer dan 56 aanbevelingen. Gemaakt in samenwerking met alle belangengroepen. Over herstelwerk. Van wat kunnen we nou doen om. Er komt een fonds. Archieven moeten beter opengesteld worden. Ook in Nederland lopen heel veel mensen aan tegen het feit dat ze niet bij dossiers zomaar kunnen. Van alles en nog wat. Het heeft ook invloed op het huidige adoptiesysteem. Want dit is de geschiedenis die vooraf is gegaan aan alles wat er ook mis is gegaan met adopties in het buitenland. Tot slot, Irene, wat hoop je? Wat de rechtszaak zal brengen? Het liefst zou ik degene die deze regels en wetten toen de tijd gemaakt heeft aan de schandpaal nagelen. Maar ja, want dan weten ze ook eens wat wij voelen al die jaren. Ja. Dat gaat niet. Dus wat ik hoop, dat is oprecht openlijke erkenning. Dat het systeem gefaald heeft, misdadig was. Dat wij zijn voorgelogen. We zijn vernederd en we zijn niet gehoord. En de mogelijkheden die er waren, die zijn ons gewoon niet verteld. Nee. We zijn gehersenspoeld. Dankjewel, Irene Essenberg en Christel Don. Fijn dat jullie naar de studio kwamen. Het boek van Christel Don heet Afstandsmoeders. En zometeen in 1 Vandaag dus een gesprek met jurist Mark Lot over de juridische impact van deze zaak. I don't care. Go on. 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Coldplay en a sky full of stars. Het is 14 minuten voor drie. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen elektrische apparaten over een paar jaar dezelfde oplader. Vandaag wordt er in Brussel een wetsvoorstel over ingediend. Ik praat erover met NOS-techredacteur Nando Kastelein. Nando, hi. Waarom wil de EU dit? Ja, ze willen het al heel erg lang, sinds 2009. En wat ze willen is dat alle apparaten een USB-C-stekker krijgen. En dat heeft eigenlijk twee redenen. Ze zeggen, ja, de consument zit nu met allerlei kabels die verschillend zijn. Soms moet je nieuwe kabels kopen, dat is gedoe. Ja. En daarnaast levert het elektronisch afval op. En dat willen ze beperken. En op deze manier hopen ze aan die twee dingen te voldoen. En om welke apparaten gaat het? Ja, het gaat allereerst natuurlijk om smartphones. Die vaak nu al een USB-C-stekker hebben, behalve iPhones. En verder gaat het om tablets, camera's, koptelefoons, draagbare speakers en videocamera's. Dus best wel een hele hoop apparaten bij elkaar. Ja, en ik kan me voorstellen dat dit enorme gevolgen heeft voor fabrikanten. Ja, nou, dat is nog de vraag. Want heel veel fabrikanten zijn al aan het overstappen naar USB-C. Want het is al een beetje een standaard. En over een paar jaar waarschijnlijk nog meer. Maar Apple zal waarschijnlijk wel een beetje in het geweer komen, want die vindt dit geen leuke zet. Ja, die hebben de Lightning-aansluiting op hun iPhone. En de vraag is hoe dat nu gaat lopen. Of die uiteindelijk wel overgaan op USB-C over een paar jaar. NOS-techredacteur Nando Kastelein, dankjewel. Het was even wennen, bondscoach Louis van Gaal, die gisteren de training leidde bij Telstar. Sterker nog, morgen is hij ook coach van Telstar in een officiële competitiewedstrijd. Het is voor Van Gaal geen onbekende club, want eind jaren 70 was hier ook nog even speler. Nee, dat was nu niet. Nee, ik was van een heel hoog niveau. Ja, alleen, ik had niet de beste conditie toen ik hier begon. En ik was heel traag, maar ik was een hele snelle denker als voetballer. Telstar! Medebedenker van dit opmerkelijke initiatief is Leo Driessen van ESPN. Leo, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is dit eigenlijk tot stand gekomen? Nou, je moet alle credits echt aan Pieter de Waard geven, hoor. Die met zijn briljante, kromme hersens dat ineens opperde. En dan als je dat dan roept van, weet je wat, we gaan, want het plan was om de loterij te doen, we gaan vragen of Louis van Gaal een dag trainer wordt van Telstar. Ja, dat is ja, goed idee, weet je wat. En, maar ja, als je dan in de praktijk dat allemaal voor elkaar krijgt, ja, dat is natuurlijk een heel andere wereld. Want gekke dingen bedenken, dat kunnen we allemaal wel. Maar Pieter heeft een prachtige brief geschreven aan de sterke rechterhand van Louis van Gaal. En als die voor is, dan is Louis ook snel op. Dus en dat was een goede volgorde. En jij doelt ermee op Truus, de vrouw van, ja, Louis. En niet onbelangrijk, er is een goed doel aangekoppeld, hè? Van Redouan El Yacoubi, ook een voetballer van Telstar die nu bij Excelsior speelt. Die ook een prachtige stichting heeft, zoek dat maar op. Maar het is ook voor spieren inderdaad. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen, Louis heeft ook wel een zwak voor Telstar, hoor. Want hij memoreerde net even, jij zei het ook, hij heeft niet bij Telstar gevoetbald. Maar Telstar is in zijn hele geschiedenis maar één keer gedegradeerd, hè. Eén keer maar. Ja, alleen ze zijn daarna nooit meer gepromoveerd. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dat was onder Louis. Met, ja, Louis in de ploeg. Ja. Dat er gedegradeerd waren. Ja. Dus, het idee, ja, stond natuurlijk uit de tijd voordat hij bondscoach werd. Heeft hij nog wel getwijfeld of het allemaal door kon gaan? Geen seconde. Ik verdenk Louis Louis van Gaal ervan dat hij, denk ik, dat ook meteen bij de KNVB in de onderhandeling heeft gezegd: wacht even, er zijn nog afspraken die ik moet nakomen en die ga ik ook nakomen. Ja. Want Louis kennende zit hij zo in de rente, geen seconde twijfel geweest om dat te doen. Ja, gisteren was de eerste training, hoe ging het? Waren de spelers van Telstar zenuwachtig? Nee, maar wel, want hij heeft eerst uitgebreid met ze gesproken, heb ik begrepen, voor de training. Heeft hij een uur lang met ze gesproken. En hij had zich, zoals we Louis ook kennen, uitstekend voorbereid. Hij heeft een heleboel wedstrijden bekeken. Dus hij wist op zijn manier al spelers te vertellen wat hij vond, wat hij beter kon. Dus ja, dat was meteen een goed begin. Hij pakt het serieus aan. Goeie zaak. Morgen gaat hij dus echt Telstar coachen in die wedstrijd tegen Jong AZ. Gaat dat inderdaad een ommekeer teweeg brengen? Nou, die ommekeer is er al natuurlijk. Hè, want Dordrecht staat nog de tol op de benen na die 1-0. Ja. Ah, en hij heeft ook veel te verliezen. Hè? Want Van Gaal die heeft geen enkele wedstrijd meer verloren sinds hij gepensioneerd is. Micha, jij bent op de hoogte. Nou, ja. Precies. Ja, ik dacht, ik laat het toch eventjes horen. Twan kijkt ook heel verbaasd. Nee, maar dat heb je heel goed. Hij memoreerde het zelf, want hij had een vriendschappelijke wedstrijd gedaan voor die. En hij had nog een wedstrijd gedaan. En hij heeft nog niet verloren sinds hij gepensioneerd is. Ja, dus er is een zware druk. Ja. Maar even één ding, want er zijn wel mensen die denken van dit niet. Maar hij neemt het echt serieus, hè. En wat hij ook goed doet, is dat hij de trainer, want dat is hij natuurlijk, Jonker, helemaal in eer laat. Dat is de trainer. Ik leg alleen even mijn accentjes, ik geef advies. Maar Jonker is en blijft natuurlijk de baas. Ja. Goed. Maar dat als Louis er eenmaal zit morgen, dat dan toch wel eens in de praktijk een tikje anders kan lopen. Absoluut. Goed, en dat grote Telstar-boegbeeld Pieter de Waard, die zit morgen bij Umberto. En het wordt een heel mediaspectakel, allemaal live te zien op ESPN. Dankjewel, Leo Driessen. Morgen dus Telstar met Louis van Gaal tegen Jong AZ in de Keukenkampioendivisie. Blok en Twan. Consumentennieuws. Fabrikanten zijn te voorzichtig en plaatsen te snel waarschuwingen op hun producten wat betreft allergieën. Zo kan er op een pot chocoladepasta staan dat het sporen van amandelen kan bevatten, zonder dat duidelijk wordt of het er ook echt in zit. Wat moeten mensen met een allergie met die informatie? Nou, met een nieuwe meetmethode ontwikkeld door TNO moet daar meer duidelijkheid over komen. Ik praat over met Romy ter Harmsel. Want ja, goedemiddag, Romy. Romy ter Harmsel, die. Ja, hoor je mij? Ja, hallo. Ja, je hebt zelf last van een notenallergie, hè? Wat gebeurt er met jou als je toch noten of alleen maar sporen van noten binnenkrijgt? Ja, dat is wel een verschil in die zin. Als ik echt gewoon een handje noten zou eten, dan raak ik echt in anafylactische shock. Wat dus ook betekent dat ik daar uiteindelijk waarschijnlijk aan overlijd. En sporen van noten, ja, dat is een beetje een twijfelgevalletje. Daar word ik gewoon heel ziek van. Of ja, ik moet daadwerkelijk wel echt naar het ziekenhuis. Ja, want als jij dus in de supermarkt loopt en je ziet dus op zo'n etiket staan sporen van noten, dan laat je dat dus ook al links liggen. Ja, dat ligt een beetje aan wat het is. Ik ben natuurlijk mijn hele leven lang al allergisch. Dus ik weet wel een beetje wat voor producten ik wel en niet kan eten. Maar als er echt opstaat van sporen van noten en ik ken het product niet, dan laat ik het vaak liggen. Maar goed, eigenlijk staat het overal op. Dus ik eet eigenlijk gewoon niet echt iets wat vreemd is. Nee. Maar eigenlijk is het dus ook heel onduidelijk van wat dat inhoudt, sporen van. Want dan weet je nog steeds niet hoeveel er van dat product, van dat ingrediënt in zit. Ja, klopt. En vaak zit het er ook gewoon niet in. Want als het erop staat en het zit er daadwerkelijk in en ik eet het, ja, dan krijg ik er echt gewoon meteen last van. En heel vaak kan ik gewoon die dingen wel eten en dan, ja, dan is er niks aan de hand. Dus dan zit er ook gewoon echt niets in. Dankjewel, Romy. Gaan we naar Marjan van Ravenhorst, directeur van Allergene Consultancy. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want hoe is het nu geregeld? Wat moet er nu op een etiket staan? Nou, er is wetgeving voor het vermelden van allergenen die onderdeel zijn van de receptuur van het product. Die moeten dan in de lijst van ingrediënten staan. Maar goed, wat we net bespraken, kan bevatten of sporen van, dan gaat het over kruisbesmetting. En dat zijn stoffen die per ongeluk in het product zijn terechtgekomen. Die dus niet onderdeel zijn van de receptuur. En daar is geen wetgeving voor. En dat maakt het lastig, want ja, kruisbesmetting treedt soms wel op. Soms niet. En het is ook vaak een klein beetje. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Op bedrijven zelf, wat geven ze aan waarom ze zo voorzichtig zijn met hun vermelding op de verpakking? Nou, het is eigenlijk niet altijd per se dat ze heel voorzichtig zijn. Er zijn eigenlijk twee kampen te onderscheiden. Er zijn bedrijven die inderdaad heel voorzichtig zijn. Die zijn bang dat er ernstige reacties optreden. Ja, zoals net Romy ook aangaf, dan kom je in een anafylactische shock. Daar kan je aan overlijden. Er zijn ook bedrijven die zijn bang voor claims. Maar er zijn ook bedrijven die daar veel soepeler mee omgaan en die soms het wel een beetje onderschatten. En de categorie bedrijven die zeg maar een beetje bang is en terughoudend, die gaan er misschien te snel een waarschuwing op een product zetten. En de bedrijven die denken dat het wel meevalt, die zetten misschien geen waarschuwing op het product, terwijl er wel een risico is. Dus we hebben eigenlijk twee kampen. Waardoor er op dit moment een waarschuwing op een etiket kan staan, terwijl er geen risico is en omgekeerd. En dat is de situatie die aangepakt moet worden, die anders moet. Ja, een nieuwe meetmethode. En deze nieuwe methode, die gaat dus inderdaad veel en veel meer duidelijkheid bieden voor mensen met een allergie. Nou, wat nu ontwikkeld is, zijn grenzen. En om eigenlijk uit die discussie te komen van, ja, is iets nou een risico of niet? Of ik ben er bang voor? Of ja, er zijn ook als mensen die zeggen, joh, als er een molecuul is, word ik al ziek. Wat er nu gebeurd is dat er grenzen zijn vastgesteld. En die grenzen is op zich niet nieuw. Er zijn al grenzen in omloop. En de Nederlandse overheid heeft grenzen vastgesteld, in België ook. Alleen die zijn niet hetzelfde. En het mooie van wat er nu gebeurd is dat er internationale grenzen zijn vastgesteld, waar hopelijk alle landen in Europa, maar ook buiten Europa, zich aan zullen vasthouden. Ja, want in Nederland heeft 500.000 mensen last van voedselallergie. Mm-hmm. Dus je wilt zoveel mogelijk duidelijkheid inderdaad. Want iedere hap die je neemt is eigenlijk een soort risico. Ja, precies. Dus we moeten eigenlijk naar de situatie dat alleen zo'n waarschuwing op een etiket komt te staan als er echt een reële kans is. En dat blijft een kans, hè? Dus het is niet zo dat er altijd een allergeen in zal zitten als je zo'n waarschuwing op het etiket ziet staan. Maar het moet wel een reëel risico zijn. En die grenzen die nu zijn vastgesteld gaan helpen in de internationale afstemming. Dank Marjan van Ravelhorst, directeur van Allergene Consultancy. Zometeen zoomen we in op de jeugdzorg. Hoe kan het toch dat 7 jaar na de decentralisatie van de jeugdzorg veel gemeentes de jeugdzorg nog steeds niet op orde hebben? Is het niet een bodemloze put waar eindeloos veel geld in gaat? Verder gaan zaterdag veel versoepelingen in en dat betekent geen 1,5 meter regeling meer. En de nachtclubs mogen weer open tot 12 uur. Dus we mogen ook weer dansen. Hoe gaat het ook alweer? Een korte bijspijkercursus van choreograaf Isabel Bernard. En zometeen is er ook weer een spreker. Heb je vragen over corona, andere medische zaken? Laat het ons weten via de app van Radio 1 of de mail blokentvan en abrotrol. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Je viert je verjaardag en je staat misschien stil bij de dag dat een dierbare overleed. Maar hoe sta je als vluchteling stil bij de dag dat je in Nederland aankwam? Ik vind het belangrijk om op zo'n dag als vandaag stil te staan bij wat we in het verleden hebben meegemaakt. Mina Etemat onderzoekt het in de documentaire Volwassenen lachen niet. Hier moesten wij hard werken om te kunnen onszelf te bewijzen. Nu in Docs. Als ik eenmaal volwassen ben, dan lach ik niet meer, want volwassenen lachen niet. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Energie besparen? Ga isoleren. Hubo doet mee aan de Nationale Isolatieweken en heeft alles voor een kleine of grote isolatieklus. Tochtwering rondom je buitendeur of je complete zolder isoleren? Hubo helpt. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober... in Museum Gouda. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das. Meesters in juridische hulp. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag 20% korting op koffiezetapparaten, waterkokers en keukenmachines. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Morgen is het voor. Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Ster. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Terwijl het landelijk verbod op lachgas op zich laat wachten, neemt het Friese Weststellingwerf wel een besluit. Gewoon via de plaatselijke verordening, want ze zijn het zat daar. Lachgas geeft overlast en het brengt acute gezondheidsrisico's met zich mee. En de gemeente Almere krijgt volgend jaar ruim 21 miljoen euro om de jeugdzorg op orde te krijgen. Dat roept veel vragen op. Wat is daar fout gegaan de afgelopen jaren en hoe gaat dat geld besteed worden? Nu het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Ook vandaag is de woningmarkt weer een belangrijk onderwerp tijdens de algemene beschouwingen. CDA-Kamerlid Heerma wil kijken of er geschoven kan worden op de begroting, zodat de verhuurderheffing kan worden aangepakt. Demissionair premier Rutte gaat onderzoeken of dat kan, want hij staat open voor het afbouwen van die heffing. Ik ben niet getrouwd met die verhuurdersheffing. Die is natuurlijk gekomen in het vorige kabinet. Maar het is toch niet zo dat de verhuurdersheffing nou het gedroomde instrument was van welke partij dan ook. Alleen een afschaffen is wel... kost ook geld. Dus dat is dan wel weer de afweging en schaarste van wat doe je. Meerdere partijen vinden dat de heffing voor verhuurders van sociale huurwoningen moet verdwijnen, omdat het volgens hen leidt tot hogere huren. De heffing levert jaarlijks 1,8 miljard euro op. Een jongen van 12 uit Groningen mag zich van de rechter laten vaccineren tegen corona, terwijl zijn vader daarvoor geen toestemming geeft. De jongen was naar de kinderrechter gestapt omdat hij geen besmetting wil en hij met een veiliger gevoel op bezoek wil kunnen bij zijn oma die uitgezaaide longkanker heeft. Volgens de rechter weegt het belang van het kind bij vaccinatie zwaarder dan de bezwaren van de vader. Ook vindt de rechter de zorgen van de vader over gezondheidsrisico's op de lange termijn, zoals onvruchtbaarheid, ongefundeerd. Er liggen weer iets minder mensen met corona in het ziekenhuis. Het zijn er nu 513, dat zijn er 19 minder dan gisteren. Op dit moment liggen er 183 coronapatiënten op de intensive care. De regering van Nieuw-Zeeland is in gesprek met fastfoodketens om mensen te vaccineren terwijl ze in de rij staan, meldt The Guardian. De regering hoopt hiermee de vaccinatiegraad te verhogen. De 112-meldkamers zijn nog altijd kwetsbaar door personeelstekort en verouderde ICT. In 2015 werd al duidelijk dat regionale meldkamers hierdoor problemen hebben. Maar daarmee is al die jaren weinig gedaan, zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en het agentschap Telecom. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen elektrische apparaten over een paar jaar dezelfde oplader. Vandaag wordt er in Brussel een wetsvoorstel over ingediend tegen redacteur Nando Kastelein. En wat ze willen is dat alle apparaten een USB-C-stekker krijgen. En dat heeft eigenlijk twee redenen. Ze zeggen, ja, de consument zit nu met allerlei kabels die verschillend zijn. Soms moet je nieuwe kabels kopen, dat is gedoe. Ja. En daarnaast levert het elektronisch afval op. En dat willen ze beperken. En op deze manier hopen ze aan die twee dingen te voldoen. Het gaat om onder meer stekkers voor de meeste smartphones, tablets en camera's. Volgens de commissie geven Europese consumenten nu jaarlijks 2,4 miljard euro uit aan losse opladers. Reisorganisatie TUI haalt alsnog tientallen Nederlandse vakantiegangers op van La Palma, na de vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland. De vlucht met 79 Nederlanders is inmiddels op weg naar Nederland. Ze zouden gisteren worden opgehaald, maar toen werd er niet gevlogen uit angst voor as in de hogere luchtlagen. De vulkaan barstte zondag uit. Door de lavastroom zijn zo'n 350 huizen verwoest. Het tempo waarmee de lava stroomt is inmiddels afgenomen tot 4 meter per uur. Experts waarschuwen dat er explosies en giftige gassen kunnen ontstaan zodra de lava de zee bereikt. Het weer: in het noorden kan het licht regenen en ook in het zuiden raakt het geleidelijk bewolkt. Het is 18 graden in het noorden en 21 in het zuidoosten. Het waait stevig, maar vanavond neemt de wind in kracht af. Morgen is het droog en zonnig en dan wordt het opnieuw maximaal 21 graden. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschap op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Meesterpianiste Yuja Wang in concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en La Havshani. Op 30 september, 1 en 3 oktober in de Doelen, Rotterdam. Bestel nu tickets op rpho.nl. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook pianist Denis Matsuev in de nieuwe serie Grote Pianisten. Op 3 oktober speelt hij virtuose werken van Liszt en Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Je eigen dromen aansturen met behulp van een bijzonder slaapmasker. Het is momenteel zeer populair onder jongeren op TikTok. Met het masker zou je bewust worden van het feit dat je droomt en daarmee ook je dromen kunnen sturen. Maar werkt dit echt? Alicante nam de proef op de som. En zaterdag mogen we na lange tijd weer de dansvloer op. Nou, speciaal voor de mensen die niet meer weten hoe dat moet, praten we met choreograaf Isabel Biernaert over dansgeluk en het vinden van je eigen dansstijl. Ik vind jou wel een type die vanuit de heupen schiet, Twan. Ja, zeker. Zeker, zeker ook als het gaat om dansen. Eerst 21 miljoen euro voor de gemeente Almere. Want het kabinet trekt 1,3 miljard euro extra uit om de jeugdzorg op orde te krijgen. En het geld gaat naar de Nederlandse gemeentes die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. Almere spant de kroon krijgt in 2022 ruim 21 miljoen euro erbij. Hoe kan het toch dat 7 jaar na de decentralisatie van de jeugdzorg veel gemeentes de jeugdzorg nog steeds niet op orde hebben? Is het een bodemloze put? Heb je positieve of negatieve ervaringen met jeugdzorg? Praat mee via de gratis Radio 1-app. Zometeen praten we erover met Maaike van der Haar van vakbond FNV. Maar allereerst Roelie Bos, verantwoordelijk wethouder in Almere. Goedemiddag. Goedemiddag. Met deze 21 miljoen euro, bent u daarmee uit de problemen? Nou, voor dat jaar wel. Maar het bouwt heel snel terug, hè, naar ongeveer 7 miljoen in 2026. En dan komen we zo'n beetje uit. Dus we houden ook over, zeg ik ook maar gewoon eerlijk. Dat zal ook in onze begroting te zien zijn. We houden volgend jaar fors over, 10 miljoen. Sterker nog, 11,5 miljoen. En dat voert terug naar de algemene middelen. Dus ja, dan komen we uit. Maar op den duur wordt het nog een hele kluif. We leggen er nu ongeveer 10 miljoen ook op terug, op toe. Want wij schrokken van die 21 miljoen euro. We dachten, we hebben het niet over New York, we hebben het over Almere. Nou, bij ons gaat ongeveer 95 miljoen om in de jeugdhulp. Dus kun je nagaan. En dat groeit nog steeds, hè? Ook door middel van maatschappelijke effecten. Hoe kijken ouders tegen hun kinderen aan? We zien nog steeds een groeiend aantal mensen dat ook in vechtscheidingen verwikkeld zijn. Je kunt wel nadenken wat dat voor jongeren moet betekenen. Maar toch nog even inzoomen op die 21 miljoen euro. Waar komt dat uiteindelijk dan terecht? Ja. Bij personeel, bij jeugdzorgbehandelingen? Waar komt dat terecht? Wij besteden gewoon vanuit onze algemene middelen betalen wij de jeugdhulp. Wat ik al zei, hè, in Nederland, van Almere gaat daar ongeveer 95 miljoen in om. Dat gaat naar heel laagdrempelig al op scholen. Dat wij de jeugdverpleegkundigen helpen vanuit de jeugdgezondheidszorg koppelen aan een IB'er. Waarbij je heel laagdrempelig opvoedingsvraagstukken heel snel kunt bespreken met ouders en met kinderen. Want die zitten er altijd standaard bij. Maar het gaat ook naar de specialistische anorexia-GGZ-problematiek. Dus het is een heel breed palet. We praten er ook over verder met Maaike van der Aar, vakbondsbestuurder jeugdzorg van de FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, sinds 2015 zijn gemeenten dus verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Kunnen ze het niet? Nou, we zien in ieder geval niet dat de problemen in de jeugdzorg tot nu toe worden opgelost. En dan heb je het eigenlijk over toch een enorme versnippering en van geld en middelen en mensen. En inmiddels een onhoudbare werkdruk die ook te maken heeft met onhoudbare werkomstandigheden. En heel veel verloop, veel ziekte, minder mensen die in de sector willen komen werken. En wij hebben tot nu toe nog niet gezien dat al dat geld, wat ook in voorgaande jaren al extra is gegeven voor de jeugdzorg, terechtkomt in de jeugdzorg of leidt tot verbetering. Nee, wat moet er veranderen om ervoor te zorgen dat het wel gebeurt? Nou, wij zeggen twee zaken zijn heel belangrijk. Het is sowieso wat ons betreft zo dat professionals en cliënten veel te weinig echt in de lead zijn. Dus echt aan het roer zitten over wat is hier aan de hand en welke zorg is hier noodzakelijk. Er wordt veel besloten door overheden. Dus de landelijke overheid en de lagere overheid, dus de lokale overheid, wethouders. In plaats van de professionaliteit ook voor zich te laten spreken. En wat wij zeggen is dat specialistisch, hoogspecialistische jeugdzorg, maar ook jeugdbescherming eigenlijk uitsluitend gefinancierd zou moeten worden door het Rijk. Omdat je daarmee ook de zorg verzekert voor de kinderen die het echt nodig hebben. Ja, want ondertussen zijn die kinderen inderdaad die jeugdzorg hard nodig hebben, die zijn de dupe hiervan. Ja, die zijn zeker de dupe. Want op het moment dat wij... we kunnen geld stoppen in de jeugdzorg. En wij zeggen, er zijn echt tekort op de werkvloer. Nu gaat het geld naar gemeentes. En wij zien eigenlijk dat er geen cent terechtkomt in de jeugdzorg echt. En dat betekent dat alle problemen die er zijn niet worden opgelost. Dus we zien nog steeds een uitstroom van medewerkers en een enorme arbeidsmarktproblematiek. En dat betekent dat we nog steeds kinderen op de wachtlijst hebben. Nog steeds kinderen niet kunnen helpen. Nog steeds kinderen niet tijdig en passende zorg kunnen krijgen. En dat heeft dus inderdaad desastreuze gevolgen voor kinderen en medewerkers. En wordt al een primaire reactie van Rudy Bos, wethouder in Almere. Een tweede reactie graag. Ja, sorry, ik kon het niet nalaten. Ja, ik wil mevrouw zeggen dat het geld niet bij de jeugd op terecht komt. Ik mag wel even op patent maken dat we jaren gewoon... Er werd altijd gezegd van de jeugd zo wordt lantaarnpalen gekocht. Maar het is wel andersom, hè. Wij bezuinigen op beheer en onderhoud om de jeugdzorg te betalen. Ik ben wel helemaal met haar eens als ze zegt, we doen nog lang niet het juiste. Hè, dus het geld en de kwaliteit van de jeugdhulp zijn lang niet altijd één op één met elkaar te combineren. Dat moet ook anders. Maar geef gemeenten ook de tijd. Het is 7 jaar geleden. We kregen het over van de provincies, waarbij het lang allemaal niet op orde was. En we zijn nu met elkaar bezig. Hoe kun je nou lokaal aansluiten bij de netwerken die er in die steden zijn? Bij onderwijs. En met haar laatste opmerking, met betrekking tot hoogspecialistische hulp, ben ik het helemaal met haar eens. Ik denk als je daar, dat vindt zo weinig, tenminste in bepaalde regio's, zo weinig plaats. Dat moet je landelijk organiseren. Ik denk ook dat je met name ook de bedden afbouw. We willen allemaal minder naar kinderen en jeugdhulp met verblijf. Dat zou je ook landelijk moeten kunnen financieren. Want ik vind het moeilijk uitleggen aan de gemeenteraad waarom ik lege bedden financier. Dus ik denk dat er zeker vraagstukken zijn die je landelijk moet oplossen. Maar een heleboel kunnen wij als gemeente prima lokaal. Maar als we dan toch die 21 miljoen zouden horen, dan komt het voor de buitenstaander een beetje over als een bodemloze pot. Snapt u dat? Nee, dat snap ik eerlijk gezegd niet. Omdat wij hebben dit geld gekregen omdat er een landelijk onafhankelijk onderzoek is geweest, waarin duidelijk werd hoeveel tekort de gemeenten hebben gekregen bij het overdragen van deze taak vanuit de regering. En dat is gewoon een feit. Wij zijn gekort een kwart tot een derde op datgene wat de provincies kregen. Gelijk vanaf het begin, zonder een transformatiebudget. Hoe ga je dat in vredesnaam met elkaar doen? Dus het was niet meer dan terecht. Want wij hebben dus jarenlang vanuit onze algemene middelen, wij in Almere in elk geval, om en nabij de 10 miljoen bijgelegd aan de jeugdhulp. Dus wij zijn daar ook nu ook mee bezig. Wij hebben samen met de gemeenteraad besloten dat we maatregelen gaan nemen. Dat is enerzijds financieel ingestoken, maar veel belangrijker kwalitatief ingestoken. Wij willen naar dat mensen, dat jongeren, zeg maar, gelijk passende hulp gaan krijgen. Daarvoor moet je inderdaad ook terugduwen. Want het is ook een maatschappelijk probleem. En dan nog even over dat boekhouden. Kan het wel efficiënter? Dat is niet zozeer efficiënter. Het heeft ermee te maken dat je goed kijkt naar wat is nou de achterliggende vraag achter de jeugdhulp. Als je weet dat 80% van de aanvragen in jeugdhulp niets te maken heeft met problemen binnen de jeugdige zelf, maar met dienstouders, dan vraag ik mij af, wat zijn we dan aan het doen? Kind naar de individuele jeugdhulp brengen, of gaan we met elkaar de transitie maken dat je dus jeugdhulpmiddelen gaat inzetten voor armoedebestrijding, voor schuldenproblematiek, voor GGZ-problematiek van hun ouders? Daar moet je dus naar kijken. Wij zijn in Almere daarmee begonnen met een pilot Teams gezinsbegeleiding, waarbij je dus kijkt naar wat is nou de achterliggende problematiek en hoe kun je dat zeg maar adresseren. Want als er minder stress is in gezinnen, gaat het ook beter met de jeugdigen. Even terug naar Maaike van der Aar. Want uit onderzoek is ook gebleken dat er regelmatig kosten worden gemaakt die niet doelmatig zijn. Dus onnodige kosten. Merken jullie dat ook? Ja. Ja, zeker. Kijk, ik luister goed naar mevrouw en ik hoor zeggen van ja, er gaat heel veel geld naar de jeugdzorg en we steken er ontzettend veel geld in. Tegelijkertijd is het ook een feit dat 30% van dat budget niet naar de jeugdzorg gaat, dat weten we al. En we hebben afgelopen maandag een onderzoek met Pointer uitgezonden waaruit blijkt dat medewerkers nog maar 30% van hun tijd over hebben voor zorg aan kinderen en de rest kwijt zijn met administratie die de gemeente van ze vraagt. Dus dat is 60% van de tijd van een professional gaat naar administratie en 30% van het budget gaat inmiddels naar coördinatie van zorg in plaats van naar zorg. En op het moment dat je daarin blijft hangen en eigenlijk de neiging hebt constant om alleen maar te zeggen ja, dat moet opgelost worden door meer geld en niet wil kijken naar hoe hebben we ons systeem en onze eigen processen ingericht, dan stoppen we dus geld inderdaad in een bodemloze put, want dan stoppen we geld in het huidige systeem waarin dit soort cijfers dus blijven gebeuren en mensen dat dus niet willen en ook nog weglopen, waardoor de werkdruk voor de achterblijvers nog hoger wordt. En wij zeggen van je wat je echt zou moeten doen en ook zou moeten willen als gemeente op het moment dat je gaat praten over afbakening, een discussie die wij wel nodig vinden, hè, van wat is jeugdzorg en waar zetten we dat voor in en waar bepalen wij ook wat vinden we dat als we een Nederlandse maatschappij moeten betalen aan jeugdzorg, dan is dat geen discussie die de overheden moeten voeren, maar dat is een discussie van professionals. Dat is vakmanschap. Een wethouder kan niet zeggen dit kind moet wel hulp krijgen of dit kind moet geen hulp krijgen. Dit gaat om vakmanschap en daar heb je professionals voor nodig die wij ook inhuren als we het zelf niet meer weten als maatschappij. Hè? Dus wethouders moeten misschien ook leren om een beetje van die stoel van de professionals af te gaan. Ja, wethouder. Nou, sorry hoor. Sorry. Ja, dat hier klopt echt helemaal niets van, zal ik u zeggen. Wij doen natuurlijk mijn ambtenaren en ik zelf zijn helemaal niet bezig met te beoordelen wie dat doet. Want de gemeentelijke toegang is gewoon bij ons georganiseerd door de JGZ. Dat zijn jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, dat zijn de professionals. Die doen dat. En niet een ambtenaar op het stadhuis. Nee, maar het gevoel is natuurlijk het onderliggende gevoel van een kind wat niet goed met het zakgeld kan omgaan, krijgt extra geld om nog beter met het zakgeld om te gaan. Dus dat gevoel snap ik wel. Nou ja, precies. Daarom zei ik ook, ik ben het helemaal eens met mevrouw als ze zegt, want ik begon daar zelf wel over, dat je moet kijken naar wat is nou de maatschappelijke tendens. En terugduwen. Want als een ouder, voor ouders zijn tegenwoordig kinderen prinsjes en prinsesjes. En dat is prima, dat mag natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, onze kinderen zijn ontzettend waardevol. Maar dat betekent wel dat we als samenleving in zijn totaliteit, hè, want er zijn natuurlijk enorm veel verschillen in, laten we dat ook voorop stellen, maar dat we niet goed zijn in accepteren dat dingen soms anders lopen dan dat je hoopt dat ze gaat. En ja, en kinderen dan maar inderdaad individueel in jeugdhulp en op trainingen of op aanpassing sturen, dat is niet dan de oplossing. Dat ben ik helemaal met haar eens. Toch nog even terug naar Maaike van der Aar. Want we praten dus over 21 miljoen richting Almere. Zijn er regio's waar het wel goed gaat, waar de rest van Nederland van kan leren? Ja, zeker. Kijk, wij, en dat is ook jammer dat wij ook zien dat in de sector eigenlijk weinig van elkaar geleerd wordt. Want er zijn zeker regio's. Wij noemen altijd het voorbeeld van Peel en Maas. En ik denk ook dat iedereen dat voorbeeld kent. En wij begrijpen ook moeilijk waarom goede voorbeelden waarvan iedereen ze wel kan noemen en kan vinden, dat eigenlijk niet overgenomen wordt van elkaar. Hè? Waar we zien dat cliëntenvredenheid of medewerkerstevredenheid hoog ligt. Dat je daar niet bij elkaar met elkaar gaat kijken van oké, wat doen ze daar? waardoor het prettiger verloopt. En er zijn een aantal gemeentes die het echt anders hebben ingericht. En die dus ook laten zien dat het kan. Ik wil nog wel heel even reageren op dat prinsjes, prinsesjes. Ik denk juist dat het andersom is. Deze maatschappij heeft de lat voor kinderen en gezinnen enorm hoog gelegd. We zitten al heel lang in een soort van liberaal individualisme, waarin we vinden dat iedereen voor zichzelf moet redden en zelf moet zorgen. En dus ik denk juist dat we ook aan de maatschappelijke problemen, hè, want de uitkomst zitten we waarschijnlijk wel op één lijn, dat we aan de maatschappelijke problemen echt iets moeten doen, maar ook moeten zorgen dat de lat die mensen moeten behalen in deze maatschappij bijna ook wat lager komt te liggen. Dus het kan niet alleen zo zijn dat we de maatschappelijke problemen alleen maar oplossen in de jeugdzorg. We moeten de maatschappelijke problemen ook op andere tafels aanpakken. En ik denk juist niet dat er sprake is van prinsjes en prinsesjes, maar juist van een te hoge lat voor onze kinderen. Ja, tot slot nog een vraag aan de wethouder. Maar dat bedoel ik ook, hoor. Ja, tot slot nog een vraag aan Roelie Bos, want er komt een vraag binnen via de Radio 1-app. Ik ben benieuwd wat de gemeentes doen aan de zorgcowboys, de organisaties die winst boeken. Daar gaat heel veel geld verloren. Ja. Ja. Ja, wij zijn nu ook aan het kijken en dat, van hè, met welke organisaties willen wij ook in zee gaan. Wij kijken naar strategisch partnerschap. We zijn nu bezig met de inkoop. Vanaf januari 2023 gaat bij ons een nieuwe inkoop starten. Dus we zijn nu bezig met die strategie daarvoor. En daar kijken we naar. We hebben nu zo ongeveer zo'n 60 aanbieders in Almere, als het gaat over de jeugdhulp. Dat is natuurlijk ook gewoon te veel om daar met elkaar strategisch op te sturen. Dus wij gaan daar scherper kijken naar met wie wij strategisch partnerschap aangaan. Dankjewel. Roelie Bos, wethouder in Almere, en ook Maaike van der Aar van vakbond FNV. 5 and One More Night. Steeds meer gemeentes zijn er overlast van lachgas zat. Ze wachten niet op de komst van een landelijk lachgasverbod en stellen er zelf eentje in. Zo ook het Friese Weststellingwerf, die daar deze week toe besloot. Verslaggever Roos Oosterbaan polste in Wolvega, dat onderdeel is van deze gemeente, bij de bewoners waarom zo'n verbod nodig is. Nou, Plezierbos Wildbaan, daar in de omgeving, daar bij achter Action is dat vaak. Oh ja? Dat ze daar wel heel vaak liggen, daar in het parkje. Ziet u ook dan de jongeren die het gebruiken? Nou, dat zie ik niet, maar de andere morgen liggen er wel veel ballonnen. Ja, wat vindt u ervan? Is het goed dat het er zo'n verbod dan is? Ja, het is beter van wel natuurlijk, hè. Ja. Dat er wel, ja. Want is er net ook echt overlast van? Nou, het is heel erg geweest. Maar dat is nu, ze hebben wat mensen opgepakt of iets dergelijks. En dat is nu wel heel stuk minder geworden. Wat vind jij van zo'n verbod? Ik vind het een beetje betutteling. Want om me heen wordt er ook wel eens aan zo'n ballonnetje gezogen of zo. Ja. Maar kijk, weet je, ze bemoeien zich nu tegenwoordig overal mee. En kijk dat er gasten zijn die zo'n hele tank leegzuigen in één keer. Ja, dat is natuurlijk ook niet goed. Maar ja, dat is gelijk weer misbruik. Om het dan gelijk weer te gaan verbieden en het te verpesten. Voor de meesten die wel gewoon normaal doen, vind ik een beetje ver gaan. Doe jij wel eens? Ik heb wel eens gedaan, ja. Ja. Dat is wel leuk. Zijn er ook mensen die daar echt door in een rolstoel geraakt zijn? Ja. Ja, dat is heel vervelend. Ik bedoel, daar gaan ook mensen dood aan roken. En dat wordt maar niet verboden. Is overlast van, hè, begrijp ik, hier in de gemeente ook, het afval wat er achterblijft? Dat is met de keren dat ik het heb gedaan, heb ik dat sowieso niet gedaan, weet je wel. Dus ja, ik heb netjes weggegooid. Ja, tuurlijk. Maar ja, ik vind sowieso, dat je moet gewoon respect hebben voor moeder natuur. Ik bedoel, ja. Het is echt nogal slecht, hè, voor het milieu ook. Die gas die vrijkomt. Ja? Oké, dat weet ik niet. Weet ik niet. In deze gemeente is dat nu verboden? We hebben ook al een keer een gelegenheid gehad. S'avonds om 8 uur, alles gesloten. Er komt met een rotgang een auto aan. Dat wij al dachten van, hé, wat gebeurt hier, joh? En die gaat zo voor mijn camera, maakt een hele slinger. Ja. Vliegt de stoep op met piepende banden en een grote klap. En we zagen letterlijk de duo-passagier met een ballon aan de mond. En die chauffeur had kennelijk ook al een lekker hapje genomen, zeg maar. Nou, dan daar zak je toch de broek vanaf. Vind ik echt verschrikkelijk. Want af en toe, dan hoor je weer op SBS of het een of ander programma dat er weer een auto een voortuin in gereden is. En dan vinden ze tanks aan boord. Nou ja, dat wil je toch niet. Merken jullie wel eens dat gebeurt hier in deze gemeente? Ja, veel bij de shop hoofdzakelijk. Bij de shops? Nee, ik zag ze net niet. Hoofdzakelijk 's weekends en 's avonds. Jongens die daar de ballonnen uitdelen, zeg maar. Ja, die staat erbij en dan vullen ze de ballon mee inderdaad en dan delen ze ze uit. Vind je het goed dat er zo'n verbod komt? Absoluut, want ze stappen in de auto of op de fiets en ja, veroorzaken daarmee toch ongelukken, want ze zijn niet bij de positieve, zeg maar. Hier in Wolvega staat ook een hotel en daar hebben ze ook best veel last van jongeren die lachgas gebruiken. Dat wordt dan wel inderdaad best wel veel gebruikt. Ook op het terrein, hier parkeerterrein, maar ook op het strandje. Ja. Dat ze geluidsoverlast veroorzaken bij gasten. Ja. Dat we daar weer klachten van krijgen. Meestal als de politie dan rijdt, zeg maar het terrein oprijdt, dan zijn ze al best wel snel weg. En we praten verder met hoogleraar anesthesiologie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, André Wolf. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit ging vooral over de overlast die het veroorzaakt, het lachgasgebruik. Maar wat zijn nou de precieze gezondheidsrisico's voor de gebruikers? Ja, die kun je onderscheiden in de korte termijn risico's en de lange termijn risico's. En de korte termijn risico's hebben te maken met dat het direct invloed heeft op bijvoorbeeld je hersenen en op je longen. En daarmee kun je duizelig worden, misselijk, hoofdpijn krijgen, braken. Je kunt verward zijn. En je kunt ook bevriezingsverschijnselen krijgen, omdat het een koude temperatuur wordt toegediend als het ware. En wat je dus ook op korte termijn ziet door het gebruik direct daarna, is dat men in het verkeer kan deelnemen. Dat tot ernstige problemen leidt, zoals voor ongelukken, onder invloed van. En op lange termijn heeft zeker veelvuldig gebruik een slecht effect op je zenuwen. Je kunt zenuwschade krijgen met gevoelstoornissen, slechte aansturing van je spieren en vitamine B12 gebrek krijgen, bloedarmoede krijgen. En dat zijn toch wel ernstige gevolgen waarbij je soms ook een revalidatieprogramma moet gaan doorgaan om daar vanaf te komen en weer goed te kunnen functioneren. Dus dat heeft behoorlijke gevolgen. Als ik u deze gevolgen hoor vertellen, dan denk ik, hoe komt het dat het kabinet niet al lang zo'n landelijk verbod heeft doorgevoerd? Ja, ik weet wel dat het speelt, dat men al met de gedachte speelt. En dus dat de staatssecretaris al eerder ermee bezig is geweest. Alleen, voor zover ik weet, moet dat ook door de Raad van State. Dat kost tijd. En ik weet er het fijn niet van. Ik ben dus geen politicus op dat gebied. Maar dit is wat ik mee heb gekregen. En het andere is dat er ook voor handhaving kosten moeten worden gemaakt. En daar zullen dus ook mee rekening moeten worden gehouden. Dus het heeft nog verdere gevolgen. Maar vindt u dat het verboden moet worden? Ja, ik vind het wel. Wij gebruiken het in mijn vak, anesthesiologie, of hebben dat heel veel gebruikt in het verleden, om narcose toe te dienen. Dus mensen anesthesie toe te dienen voor operaties. En het wordt ook gebruikt voor bepaalde situaties als bij bevallingen of bij een tandarts. Maar allemaal onder geleide omstandigheden, gecontroleerde omstandigheden, waarbij professionals die daarvoor opgeleid zijn het gebruiken. Omdat het bij onoordeelkundig gebruik met bijvoorbeeld zuurstoftekort tot ernstige problemen kan leiden. Dus het is eigenlijk iets wat niet zomaar gebruikt kan worden waar je voor opgeleid moet zijn. En nou willen veel gemeenten niet wachten op het landelijke verbod, zelf een verbod instellen. Wat vindt u ervan? Ja, ik kan me wel wat bij voorstellen, want het geeft ondertussen overlast en het geeft ook medische risico's en consequenties. En dan is de vraag, wil je als gemeente die er direct last van heeft daar op korte termijn wat mee doen, of wil je wachten? Want het ziet er nu naar uit dat als het wettelijk een verbod gaat komen landelijk, dan zal het pas waarschijnlijk 2022 worden. Dus ik kan me voorstellen dat als je daar zelf als gemeente last van hebt, dat je op korte termijn wat wil doen. Ja, dankjewel. Hoogleraar André Wolf van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zometeen is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Zelf bepalen wat er gebeurt in je dromen. Het klinkt als een science fiction film. Het zou mogelijk zijn met een soort slaapmasker. Maar werkt het echt? Radio 1 jongerenplatform Alicante heeft het getest. NPO Radio 1. Eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Duizenden medewerkers van 7 universitaire ziekenhuizen in Nederland houden volgende week dinsdag een 24-uur staking. Volgens de FNV gaat het om de grootste staking in academische ziekenhuizen ooit. In de UMC zal tijdens de staking alleen spoedeisende hulp beschikbaar zijn. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 1841 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 81 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests. En ook in de ziekenhuizen neemt de bezetting verder af. Er liggen nu 513 mensen met corona in het ziekenhuis, 19 minder dan gisteren. Een jongen van 12 uit Groningen mag zich van de rechter laten vaccineren tegen corona, terwijl zijn vader daarvoor geen toestemming geeft. De jongen was naar de kinderrechter gestapt omdat hij geen besmetting wil en hij met een veiliger gevoel op bezoek wil kunnen bij zijn ernstig zieke oma. En de reisorganisatie TUI haalt alsnog tientallen Nederlandse vakantiegangers op van La Palma na de vulkaanuitbarsting. De 79 Nederlanders zouden eigenlijk gisteren worden opgehaald, maar toen werd er niet gevlogen uit angst voor as in de hogere luchtlagen. Dankjewel Jeroen. Gaan we voor de ANWB verkeersinformatie naar Bianca Damink. Bianca, waar staan de files? Er staan een paar files door vrachtwagens met pech. Op de A15 richting Rotterdam sta je daardoor vast bij Hoogvliet. Je hebt 10 minuten oponthoud. En de vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle is bijna een half uur tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. Het komt dus ook door een pechgeval. En daar is de rechterrijstrook dicht. Het spreekuur. En vandaag is dat spreekuur met huisarts Roy Beijert. Roy, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Ja, we beginnen maar met een vraag van Annemarie die net binnenkomt. Een goede vraag wel. Waarom krijgt een kind van 12 met een gewicht van bijvoorbeeld 40 kilo dezelfde dosis coronavaccin toegediend als een volwassene van bijvoorbeeld 100 kilo? Ja, dat is zeker een goede vraag. Nou, je moet je voorstellen, die volwassenen en dat kind kunnen alle twee ook net zo goed corona krijgen. En dan gaat het ook met een heel klein beetje virus in de neus, begint dat. En ze worden alle twee ziek. En met een vaccin is het ook zo dat het enige wat je doet is je geeft een zwengel aan het immuunsysteem. En dat hoef je maar met een heel klein beetje hoef je dat aan te zetten. En dan schiet je immuunsysteem aan het werk. En dat maakt dus niet uit of je nou een olifant injecteert of een kind. Het gaat om dat kleine beetje aan je immuunsysteem dat het herkent en dan gaat werken in je hele lijf. Op geen enkele manier schadelijk voor in dit geval de lichtere persoon? Nee. Oké. Een vraag van John dan. Hoeveel mensen zijn er alleen negatief getest op corona en dus nooit besmet geweest? Ja, dat weten we niet, hè? Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die geen symptomen hebben en toch besmet zijn geweest. Je kan alleen zeggen hoeveel mensen er positief getest zijn in Nederland. Nou, dat zijn er volgens mij ongeveer 2 miljoen. Maar hoeveel het niet gehad hebben, ja, dat is een lastige. Dat weet eigenlijk niemand. Dat is een groot onbekend begrip. Je kan zeggen, nou, weet je, er zijn natuurlijk ook misschien wel allemaal mensen die inmiddels gevaccineerd zijn, die het toch ook gehad hebben. Dus daar kom je nooit achter. En dan een vraag van Eduard via de Radio 1-app. Wat doet de afnemende werking van de vaccins met de vaccinatiegraad? Ja, dat is een lastige. Kijk, je verwacht dat... Nou, laat ik het zo zeggen. Inmiddels weten we dat die vaccins toch wel 6 maanden immuun... ja, over het algemeen toch antistoffen in je bloed houden. Of in ieder geval geheugencellen die het virus direct herkennen als het binnenkomt. Dus dat halve jaar, dat kan je wel zeggen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het vaccin wat door AstraZeneca is gemaakt. AstraZeneca heeft vlak voordat ze corona, zeg maar die COVID-vaccin maakten, hebben ze ook een ander coronavirus, het MERS-vaccin, gemaakt. En daar waren na 12 maanden nog heel veel antistoffen in het bloed. Dus misschien dat dat AstraZeneca-vaccin hetzelfde doet. Dus dat je kan zeggen na 12 maanden. Maar meer weten we eigenlijk niet. Hè? Dus ga uit van die 6 maanden. Dan hebben we het allemaal al lang over gehad, over die booster. Dan moeten we toch misschien aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar een booster hebben om het hele immuunsysteem weer te laten, zich te laten herinneren. Maar tegelijkertijd dat messenger RNA-vaccin heb, Pfizer en Moderna, dat is zo nieuw dat het wel... Ja, misschien werken die wel ruim een jaar. Maar dat weten we nog niet, want zo lang geleden hebben we de eerste nog niet gevaccineerd. En dan een vraag van Marjan. Ik ben al bijna een maand bezig om mijn QR-code te krijgen voor een concertbezoek. Ik heb een corona-infectie doorgemaakt en daarom heb ik slechts 1 vaccinatie gehad. Maar de app is niet in staat dit te verwerken. Hoe kan dat? Ja, die techniek die snap ik ook niet helemaal goed. Alle mensen die 2 vaccins hebben gehad, dan gaat het prima. En in deze setting heb ik al vaker gehoord dat mensen zeggen, ja, luister eens, ik heb gewoon corona gehad, getest, bewezen, daarna 1 prik. En nou moet ik toch die QR-code ook krijgen. Nou, die hoor je te krijgen, maar het blijkt nog steeds niet in alle gevallen te lukken. Ja, nou, ik ben niet zo'n digi-boy dat ik weet waar dat doorkomt. Nee, want het heeft toch ook te maken met je herstelbewijs? Dat je dat ophaalt met die QR-code. Ja, je herstel. Ja, bedoel, ja, als je, nou, ja, je, het gaat natuurlijk om dat je het dat je niet meer corona hebt, hè, dat je genezen bent. En als je het gewoon het virus gehad hebt, hè, dus ziek geweest bent, ja, dan heb je antistoffen. Eigenlijk is dat, laten we zeggen, virologisch gezegd, zou je best kunnen zeggen dat dat voldoende is. Maar dan pak je er toch nog die prik bij. En dan zou je die QR-code moeten krijgen. Maar dat loopt niet altijd goed. We hadden net over lachgas in deze uitzending. Gemeenten zitten in een maag met de overlast. Wat hoor jij over de schade aan het lichaam? Wel eens iemand in de spreekkamer gehad? Ja, dat is grappig. Ik heb 2 gevallen van schade. Wat we wel eens zagen op de eerste hulp, dat is heel gek. Dat is dat mensen die dat gebruiken, vooral de mensen die grote tanks gebruiken, Die hebben wel eens blaren op de binnenkant van hun benen. Nou, dat is natuurlijk een heel gek verhaal. Hoe komt dat? Als je met zo'n tank tussen je benen houdt en de hele tijd die ballonnetjes vult voor jouzelf en alle mensen om je heen, dan wordt die tank steeds kouder en kouder. Ja. Dat is de binnenkant van je benen. Maar een ander verhaal is dat als je het heel veel gebruikt, dan zakt je vitamine B12 en dan krijg je echt neurologische verschijnselen. Dus dan kan je in extreme gevallen zeg maar een soort verlamming van je benen krijgen. Nu we het toch over ballonnen hebben, Roy. Wanneer worden Twan en ik verwacht? Op mijn feestje? Ja. Ik heb die uitnodiging niet gekregen. Nee, ik ook niet. Er is ergens iets fout gegaan. Maar je bent jarig, we hebben geen uitnodiging. Gefeliciteerd. Nee, ik ben zaterdag pas jarig en je mag komen bij deze uitnodiging. Oké. Wordt er gedanst ook? Als jullie komen, ben ik dan van wel. Ja, we krijgen straks een danscursus. Leuk. Ja, meer versoepelingen allemaal om Roy zijn verjaardag mee te laten vieren. Ja. Dochter komt over uit Frankrijk, dus dat gaat gezellig worden. Dankjewel, Roy Beiraert, voor het spreekuur. Mooie verjaardag gewenst. Maandag is er ook weer een spreekuur. Vragen kun je alvast doorgeven via de app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. ze van Car Wash, RR Express en deze Best Love. Rolls Royce. Het demissionaire kabinet wil de salarissen voor mensen in de zorg verhogen. De middeninkomens zouden er 1,5% op vooruit gaan. En dat moet dan betaald worden door de zorgpremies van alle Nederlanders met €13 te verhogen. Stella Salde van Nu91, de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst maar even, wat vindt u van het nieuws? Nou, we zijn in ieder geval heel blij dat deze stap is gezegd. Dat er toch een eerste goede verbetering is van de zorgsalaris van de middeninkomens. Dat zijn de verzorgende verpleegkundigen en aanverwante beroepen. Dus daar zijn we absoluut blij mee. Want het is toch een waardering voor de enorme inzet die gepleegd is het afgelopen jaar. Maar ja, we zijn er daar natuurlijk nog niet mee. Want om echt die arbeidsmarktproblematiek op te lossen, moeten we toch samen gaan zoeken naar meer financiering in de komende jaren. Maar het plan om die loonsverhoging te gaan betalen door de zorgpremie te verhogen, wat vindt u daarvan? Ja, dat is een politieke keuze. Dat is natuurlijk ook niet aan ons. Maar we moeten natuurlijk wel opletten dat je niet aan de ene kant die zorg salarissen gaat verhogen, omdat wij zien dat er al jarenlang een achterstand is ten opzichte van de markt. En dat je dan tegelijkertijd weer die achterstand weer teniet doet door een hogere zorgpremie. Nu heeft de vakbond FNV ook nog een grote staking aangekondigd in academische ziekenhuizen om een hoger loon te eisen. Hoe staat u daarin? Nou, we hebben gezien dat het eindbod wat de academische ziekenhuizen gedaan heeft, echt ook een hele goede stap is om die achterstand echt weg te werken en een beter evenrediger loongegevens te doen. Dus dat iedereen veel evenrediger betaald wordt. Dat vinden we een hele belangrijke ontwikkeling. En dat betekent ook dat wij gezegd hebben, dit eindbod accepteren wij, omdat wij zien dat heel gericht een keuze wordt gemaakt en ingezet wordt op die salarissen in de middengroepen. En dat is hard nodig. Dankjewel. Stella Salde van Nu91. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Tram. Aanstaande zaterdag gaan de versoepelingen in omtrent het coronabeleid. En dat betekent volle voetbalstadia, geen 1,5 meter regeling meer. Maar ook versoepeling in de heupjes, Swan. Mm-hmm. Wel tot middernacht, maar ruim de tijd om de dansvloer op te gaan en nieuwe mensen op te zoeken. Maar ja, hoe gaat het ook alweer? Uitgaan in een tijdperk na corona. We praten erover met Isabel Biernaert, choreograaf, producent. Isabel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het gaat over dansgeluk. Ja, ik heb daar dus heel erg veel mee. Twan, heb jij er ook iets mee? Dansgeluk? Ach, ik kan nooit stil blijven zitten. Nee. dat wist jij toch inmiddels wel? Ik heb Twan nog nooit zien dansen. Hoe erg heb jij het dansen gemist in die periode, Isabel? Oh, ik heb het dansen niet gemist, want ik dans. Ja, natuurlijk wij repeteren gewoon. En wij dansen. Als ik thuis ben en ik heb behoefte om te dansen, dans ik. Ja, dat is natuurlijk ook een hele stomme vraag. Want jij hebt echt stomme vraag. Ja, heb jij niet ingezet? Blok. Jij hebt nu de voorstelling Naakt, Nuda Veritas. Dat omschrijf je zelf van door mijn persoonlijke naaktheid te delen, kan ik waarlijk geven. Want dansen heeft natuurlijk ook iets naakt, inderdaad, je blootgeven. Ja, maar het is voornamelijk ons oerinstinct, onze levensenergie, hè, die in de onderkant van onze buik heerst. Hè, die hebben we van de geboorte en die moet in beweging gezet worden. En dansen is daarom een soort primair geluk. Hè. Bewegen is iets dat een mens heel zijn leven moet doen. Ja, dus met dansen ga je nog meer in beweging, zet je nog meer emoties en happy smileys in je lichaam tot beweging. Dus dat is dat. En dan even een vraag namens mijn buurvrouw. Maakt het dan nog uit of je alleen danst of toch even stiekem met iemand anders? Over dat dansgeluk? Ik denk sowieso interactie met iemand anders is erg belangrijk. Ik denk dat we dat ook tijdens de corona heel erg gemist hebben. Dus voor mij was dat een enorme schok toen de media vertelde van we moeten 1,5 meter afstand, mondmaskers en elkaar niet meer aanraken. Ik als professionele danser ben vanaf kleins af opgegroeid met bewegen met elkaar en mekaars huid aanraken. En we hebben ook opgemerkt dat dus heel veel stress veroorzaakt heeft en angst, die afstand. Als je dus mekaar niet aanraakt, maak je geen oxytocine aan. Dan kan je eigenlijk niet meer tegen die stresssituaties en die angstsituaties. Dus gelukshormoon, serotonine, maar ook oxytocine, het knuffelhormoon, is ontzettend belangrijk. Dus als je danst, produceer je al die dingen. En zeker als je danst met elkaar. Ja, dus ja. Het is belangrijk, de interactie. Ja. Want jij geeft ook wel eens workshops, hè, waarbij je mensen helpt om hun authentieke dans te vinden. Want wat voor advies zou je kunnen geven als je op zoek gaat naar, ja, wat is mijn dansstijl? De dansstijl is organisch bij iedereen. Er is een basisorganisch systeem in jou die jou tot beweging kan brengen. Je moet die gewoon wakker maken. En via bepaalde muziek, dat kan klassieke muziek zijn, popmuziek, whatever, kan dat wakker gemaakt worden. En je organische dans kan gewoon tot leven komen dan. Ja. En maar over dat wakker worden gesproken, zijn we het ontwend, denk je, als we zaterdag weer de dansvloer opgaan? Ik denk dat er heel veel gaat loskomen. Ik denk dat het te lang in een doofpot heeft gezeten. Ik denk dat iets dat je te veel tegenhoudt, komt tot een explosie, op een gegeven moment. Dus ik denk dat er heel veel uitgelaten energie gaat zijn. Misschien tot het extreme bij bepaalde mensen. En mensen die toch een ontwenning voelen of een ontvreemding, dan raad ik aan van met gesloten ogen eigenlijk even de muziek laten binnendringen en lekker te gronden in de voeten en dan tot beweging te komen. En alles komt heel snel terug naar het oude. Ooit Blok? Ja? Vertrouwen hebben. Ja? Ogen dicht, rustig laten binnenkomen en pas dan die moves. Ja, is goed. Ja. Ja. Nou, goed. En dansen, het is meer dan alleen bewegen op muziek, hè? Ja, dan. Ja, Twan, je moet er niet te veel over praten ook. Hè. Je moet het ook gewoon doen. Nee, kom maar op met die muziek. Ja. Dansen, bewegen is Twan, eventjes even gronden. Taal, hè? Ja. Even voetjes gewoon gronden met de vloer. Ogen dicht. Ogen dicht. Twan doet helemaal niks. Jawel. Het is radio, hè? Oh, hij beweegt zijn hoofd. Ik zou beginnen met de knietjes. Oh, ja. De knietjes, Twan. En in de bekken ook. De heupjes naar voren. Ik laat nog even die muziek binnenkomen. In de bekken en de knieën. Ja, maar het ritme van de muziek even in de knieën en in de bekken. Dan achter Twan door. Ja. Isabel, dankjewel. Isabel Beernaert, ja. Choreograaf en producenten. Ja. Ja, goed, en dan iets heel anders. Je eigen dromen aansturen met behulp van een bijzonder slaapmasker is momenteel een zeer populaire trend onder jongeren op TikTok. Zeg maar dat platform waar ook al mijn dansen staan. Met dit masker zou je jezelf bewust kunnen worden van het feit dat je droomt en daarmee je dromen kunnen sturen. Maar werkt het echt? Alicante nam de proef op de som voor een nieuwe aflevering van de podcast. En Elif Kan van Alicante is hier bij ons in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. En we hebben contact met Tim Post, droomtrainer. Tim, goedemiddag. Nou, die hebben we zo meteen nog aan de lijn. Een lucide droom. Kun jij het ons uitleggen wat dat precies is, Elif? Een lucide droom is eigenlijk een droom waarin je bewust bent van het feit dat je droomt. En als je je daar bewust van bent, ja, dan kan je de touwtjes eigenlijk in handen nemen en die droom sturen naar wat jij maar wil. Ja, en hoe komt dit in één keer een rage op TikTok? Ja, heel bijzonder. Ik durf niet te zeggen waar het vandaan komt. Want het masker bestaat eigenlijk al sinds 2013. Maar ja, iemand heeft dat op TikTok opgepakt. En ja, zoals dat meerdere dingen gaat op TikTok, is dat een rage geworden. En zijn er honderden filmpjes gemaakt met dat masker op TikTok. Ja, maar wat zien we dan? Even voor de mensen die geen TikTok hebben. Het is een masker. Het is een gewoon slaapmasker. Zo ziet het er ook uit. Het is alleen een stukje dikker. Dat komt omdat er allemaal sensoren in dat dromenmasker zitten. En die sensoren detecteren wanneer jij in slaap valt. En zodra je dus in slaap valt, dan krijg je allemaal lichtsensoren te zien door dat slaapmasker heen. Die zijn niet sterk genoeg om je te wekken, maar die zijn wel sterk genoeg om door te dringen in die droom. En zodra je dus die signalen ziet in je droom, ja, dan moet je dat signaal krijgen van hey, ik ben aan het dromen. En dan kan je dus je eigen droom sturen. Het klinkt ontzettend science fiction, ja. Maar je hebt het uitgeprobeerd, hè? Ja, zeker. 12 dagen. Je hebt het besteld. Hoe duur is zo'n ding? Toen het in 2013 uitkwam, toen kostte het nog $95. Dus dat is best wel wat. Maar inmiddels kan je hem kopen voor €25 exclusief verzendkosten. Oké, je hebt hem uitgeprobeerd. Hoe ging dat? Dat was een hele reis. Voor de mensen die het willen proberen, kleine disclaimer. Het is echt heel vermoeiend. Ik ben dus die 12 dagen ook echt wel kapot geweest. Maar ik heb hele vette dromen gehad. Ik kon mijn dromen veel beter onthouden. Dus ja, het was wel heel bijzonder om dat te doen. Inmiddels ook contact met Tim Post, droomtrainer. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. Kan iedereen lucide dromen leren? Ja, bijna iedereen wel. Als je maar genoeg gemotiveerd bent en bereid bent om er wel tijd in te stoppen om allerlei technieken onder de knie te krijgen, dan vlieg je binnen de kortste keren door dromenland heen. Je moet daar wel behoorlijk voor openstaan. Ja, het is echt een soort denksport eigenlijk. Ja. Dus als mensen denken van, ik lees even een boekje en ik pas wat techniekjes toe. En dezelfde avond heb ik al een lucide droom. Dan moet ik je dan toch een beetje uit de droom helpen. Meestal duurt het ongeveer een maand van flink oefenen. Maar dan heb je ook wel een vaardigheid waar je lekker op kan voortbouwen. Ja, maar dit slaapmasker, hoe serieus moeten we dat nemen? Nou, een beetje. Er zit wel wat wetenschap achter, maar zoals de ervaring al het laat zien, is het best wel oncomfortabel om met zo'n slaapmasker te slapen. En wat er ook gebeurt, is dat je denkt dat slaapmasker je vervolgens al het werk gaat overnemen. En dat is niet helemaal waar. Je moet nog steeds allerlei mentale training doen van tevoren, allerlei techniekjes leren, om vervolgens die lucide droom te krijgen. Dus eigenlijk leidt het meer af, zien we, bij onze cursisten, dan dat het echt helpt. Ja, want Elif, wat voor technieken heb jij moeten leren voordat je dat ging gebruiken, dat masker? Ik heb natuurlijk even met Tim gebeld van tevoren. En hij zei van, hou een droomdagboek bij. Dus dat je patronen kan gaan herkennen en zien waar droom ik nou vaker over. Dat heb ik gedaan. En een droommasker, dat was het eigenlijk. Maar vertel eens, wat heb je gedroomd? Doordat je zoveel lichten ziet, kan het dus ook zijn dat je die lichten meeneemt in je droom, als het ware. Dat je echt gaat dromen over lichten. Ja, dat heb ik zeker gehad. Dat ik echt op de kermis was. Waarbij ik lichten zag, dat ik dacht, dit heb ik nog nooit gezien. Het was zo mooi. Ja. Maar je zag dus die lichten en dan kun je dus bijsturen. Ja, dan zou je bij kunnen sturen. Dan kan je zeggen, ik wil George Clooney nu in dat licht. Dat zou wel fantastisch zijn, inderdaad. Ja. Dat zou ik heel graag willen. Mag ook. What else? Of allebei. Wat was de vraag? Twan, wat was de vraag? De vraag was niet relevant, dat maakt niet uit. Maar Blok, weet jij dan nog precies wat je droomde altijd? Om het te hebben over zo'n dagboek bijhouden, wat je droomt? Nou, heel vaak dus niet, inderdaad. Nee. Of het moet echt... Ja, maar Tim, dat is volgens mij niet helemaal waar, hè? Nou ja, je droomt. Kijk, we dromen elke nacht. Dus elke nacht gaan we door REM-slaap heen. Hè? Rapid eye movement sleep, dat is belangrijk voor onze mentale hygiëne. Maar niet iedereen wordt wakker met de vraag, wat heb ik nou gedroomd vannacht? En daar start het. Dus wat wij zien, en dat is ook uit onderzoek komt dat, is als je die vraag jezelf stelt bij het wakker worden en je hebt een droomdagboek en je bent geïnteresseerd en nieuwsgierig naar je dromen, dan kun je zo in de kortste keren 4, 5, 6 dromen herinneren elke ochtend als je dat zou willen. En dat is op zichzelf al superleuk, maar even los van het lucide dromen. Ja. Maar dromen, slaap je daarmee ook minder diep? Is het vermoeiend? Nee. Eigenlijk alles behalve dat. Dromen, s'nachts, natuurlijkerwijs, hebben echt heel weinig te maken met uitrusten. Tijdens de droomslaap, tijdens de remslaap, koken onze hersenen bijna van hersenactiviteit. Soms zijn ze nog wel actiever dan overdag, gek genoeg. Oh. Dus dromen heeft heel veel te maken met leren, met activatie, met creativiteit. Dus als je met je dromen gaat werken, dan voegt dat weinig extra activiteit toe. Het lijkt me wel fijn dat op het moment dat je een nachtmerrie hebt, dat je dat dus ook zou kunnen bijsturen. Dat zou dus theoretisch gezien ook kunnen. Ja, en daar wordt ook onderzoek naar gedaan, ook hier in Nederland en internationaal. Dus het idee is dat je met dat droombewustzijn wat je kunt verkrijgen in een lucide droom, niet alleen maar leuke kermisdromen kunt hebben of George Clooney dromen, maar dat je er misschien ook iets mee kunt doen waar je aan je zelfvertrouwen kunt werken of van angsten af kunt komen of zaken kunt repeteren zodat je de volgende dag sterker in je schoenen staat. Nee. En een van de toepassingen is dus inderdaad om van nachtmerries af te komen. En daar zijn technieken voor, dus daar kunnen we mensen mee helpen. Ja, via de Radio 1 app een vraag van Baan, die zegt, als je nooit droomt. Ik slaap al voordat mijn oor mijn kussen raakt. Ja, zoals ik al zei, remslaap is een beetje ingebakken in ons brein. Dus we dromen allemaal, tenzij er echt een of andere chirurgische interventie heeft plaatsgevonden of zo. Of je hebt bepaalde medicijnen kunnen ook dromen onderdrukken. Maar over het algemeen heeft iedereen remslaapdromen. Dus het valt of staat toch op met een beetje nieuwsgierigheid om vervolgens toch wat meer te oefenen met het herinneren van dromen. Maar Elif, zou je het beschrijven als een positief geslaagd experiment? Ja. Ja? Ja. Ja, want? Je kijkt ook een beetje gelukzalig bij. Ja, ja, ik heb wel de afgelopen tijd in een bubbel gezeten. Ja, ik vond het heel bijzonder om het te doen. Het is zeker een geslaagd experiment, omdat ik gewoon hele mooie dromen heb gehad. Ook bewust ben geweest van het feit dat ik heb gedroomd. Ja, of ik dat echt heb kunnen sturen, ja of nee, dan zou ik zeggen, luister mijn podcast. Ja. Maar ja, nee, het was zeker een mooie ervaring. En Tim, zijn we binnenkort allemaal lucide aan het dromen? Nou ja, als je mijn boek gaat lezen, dan zitten er allerlei technieken in om dat te kunnen. Dus ja, kijk, het is gewoon echt een kwestie van werk. Het is een sport, dus als je geïnteresseerd bent, dan kun je binnen de kortste keren boven je dromenland vliegen. Dankjewel, Elif Kan van podcast Alicante en Tim Post, droomtrainer. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen één vandaag met Renze Klamer. En daarin uiteraard de algemene beschouwingen met Joost Vullings. Onder andere over de positie van Mark Rutte. En morgen op dit tijdstip terug van weg geweest. Jazeker, oh. Umberto. Zin in. Dank voor het luisteren. Fijne donderdag. Avro Tros, de omroep voor ons. Waar moeten we beginnen deze week? NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Voorzitter Bergkamp. Die heeft een spraakgebrek, heeft hij. De heer Omtzigt, allereerst welkom. Ik geef allereerst het woord aan de heer Omtzigt. De heer Omtzigt van de groep Omtzigt. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Omtzigt, hè? Ja. Twee T's, die vallen weg. Of zou ze niet weten hoe die heet? Maar doet ze dat vaker? De podcast over actuele politieke kwesties. Dit zijn mijn keuzes, iedereen maakt zijn eigen keuze. Wow. En nu ga ik lekker naar huis. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ook nog iets wat je opviel? Nou, nog een paar dingen. Een paar dingen? Nou, er zit de bom vol. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van UP dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromeet.com. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromeet. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Ben jij een adviseur met een frisse blik op MKB? Kijk op werkenbijvlint.nl. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Ga naar werkenbijvlint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Ster. 4 uur.